الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. كذلك نجزي القوم المجرمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. در اولین آیات این سوره مبارکه دلیلی خوانده شد یا دلائلی عقلی بر اثبات توحید و بر نفی شفاعت قهری. بعد از اون الله عز و جل دو گروه فرمودند: ان الذين لا يرجون لقاءنا، کسانی که اعتقادی به ملاقات ما ندارند. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، کسانی که اعتقاد و ایمان دارند. حال در این آیات الله عز وجل جواب میده شبهی را، اشکالی را. اون شبهه و اشکال این است که از وقتی که منکرین انکار می کنند، چرا خدای عز و جل اونها را مؤاخذه نمی کنند؟ چرا فورا عذاب نمی آید؟ خود منکرین هم گاهی می گفتند که چرا برای ما عذاب نمی آید؟ چرا فورا گرفتار نمی شیم؟ الله تعالی جواب می ده: ولو یعجل الله للناس الشر، اگر خدای عزوجل برای مردم شر را تعجیل بفرماید، شر مراد عذاب هست. اگر اونها را فورا عذاب بده، استعجالهم بالخیر، ای که استعجالهم، این منصوب به نزع الخافض است، کاف اینجا مقدر است، مثل استعجال اونها بالخیر. ما انسان ها وقتی که دنبال خیر باشیم عجله داریم، زودتر این خیر به ما برسد، زودتر مال برسد، زودتر فلان چیز برسد. خب همونطور که خود مردم برای خیر عجله دارند، اگر خدا برای شر اونها و برای عذاب دادن اونها عجله بکند، لقضی الیهم اجلهم، اجلشان تمام میشه، یعنی فیصله میشه، زود همه از بین میرن. خدای عزوجل عجله نمی کند، چون که یکی از دلائل عجله نکردن خدای عزوجل غفور الرحیم بودنش است. الله بخشاینده و مهربان است، الله مهلت میده، خیلی ها از این مهلت حسن استفاده میکنند، توبه میکنند، برمیگردند به سوی خدا. لذا در اجر نکردن هم خیر هست. فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، اما کسانی که اعتقادی به ملاقات ما ندارند، الله میفرماید آنها را میگذاریم، کسانی که امیدی ندارند، به معنی لا يعتقدون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، که اونها در سرکشی خودشان سرگردان میشوند. اما سرگردانی تحیر را میگویند، قبلا خواندیم. و حال زجر است بر انسان، اما این انسان مشرک مراد هست. و اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، هر گاهی که برسد به انسان آسیبی، ضرری، مشکلی، ما را فرا میخواند. دعانا فقط بنویسی، فقط ما را صدا میزند، فقط از ما استمداد میطلبد، لجنبه به کناره و پهلو به اصطلاح افتاده، او قائمن او قاعدن، یا نشسته یا ایستاده، منظور یا غلطیده یا نشسته یا ایستاده، به هر حال از خدا میطلبد. اما فلما کشفنا عنه ضره، زمانی که ما اون آسیب را، اون ضرر را، مشکل را از او دور میکنیم، مر کأن لم یدعنا الی ضر مسه، انسان بیچاره چطور زود فراموشکار هست، میرود گویا که ما را نخوانده به سوی آسیبی که بهش رسیده. الله تعالی میفرمه علتش چیه؟ كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، علتش اینه که به همین علت مزین شده برای مسرفین، یعنی مشرکین، ما كانوا يعملون، اعمال مشرکانه، اعمال مشرکانه برایشون مزین و آراسته شده، یعنی کار مشرک همینه که وقتی که مشکل داره خدا را فریاد میزنه، وقتی نداره غیر خدا را هم همراه میکنه. ولقد اهلكنا القرون من قبلكم، برای عذاب اجل دارند. خدای عزوجل نمونه بیان میفرماید، ما قبل از اینها قرون متمادی را، قرون مختلف را ما هلاک کردیم. ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، همانا ما از اهل هلاک کردیم قرون گذشته را به انواع عذاب قبل از شما، لما ظلمو، این سبب هلاکت است، زمانی که اونها ظلم کردند، زمانی که اونها ستم کردند، یعنی گناه کردند، معصیت کردند، شرک کردند، اصل ظلم شرک است. و جاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، پیش آنان رسولشان آمد، پیامبران الهی با دلائل و با معجزات، اما ایمان نیاوردند، و ما كانوا ليؤمنوا، ایمان نیاوردند، اطاعت نکردند، اونها را ما هلاک کردیم. و حال الله میفرما این هلاک کردن اختصاص به اونها ندارد، کذالک نجزی القوم المجرمین. بیان سنت الله است، این چنین ما جزا میدیم، پاداش میدیم، به کیفر اعمال میرسانیم هر قوم مجرم را. یعنی شما مخاطبین مواظب خودتون هم باشید، سنت الهی است هر کسی که جرم بکند برای خدا فرق نمی کند. اما سپس شما را ای مردم مکه ما جانشین اونها گذاشتیم. ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم، سپس ما قرار دادیم شما را خلیفه های آنان در زمین بعد از اونها. حکمت جعل، حکمت قرار دادن شما، لننظر کیف تعملو، ما ببینیم چگونه شما عمل میکنید. خدا که میدوند، ولی خدای عزوجل میخواهد که ظاهر بشه، همگان ببینند، برای همه مشخص بشه. لذا الله عزوجل این مهلت را که میده، این مهلت به خاطر حکمت هایی که الله بهتر میداند هست و الله تعالی میبیند شما چطور عمل میکنید. و اذا تطلع علیهم آیاتنا بینات، از اینجا به بعد الله تعالی سرزنش و زجر بیان میفرمای برای مشرکین، که مشرکین از آیات الهی که خوششون نمی آمد مطالبه می کردند غیر از این آیات بیاورد. اونها از چی ناراحت بودند؟ از آیاتی که در اون آیات ذم آلهه اونها بود، رد خدایان باطل اونها بود. اونها می گفتن غیر از اینها چیزی باشد که سب آلهه نباشد، ذم آلهه نباشد، با خدایان ما کار داشته نباشد. گوی مشرکین همیشه میخواستن، امروز هم میخواند که ما طوری دین را برای اونها معرفی بکنیم که به اونها بر نخورد. مثلا امروز خیلی ها دوست دارن که فضائل گفته بشه، توحید گفته نشه. فضائل و مناقب گفته بشه، عقاید گفته نشه. چون عقاید وقتی گفته میشه اونها رد میشند، اونها در بیان عقاید مشکل دارند. پس اون مشرکین هم به پیغمبر میگفتند که شما غیر از این آیات آیات دیگه بیاورید که در اون آیات ذم آلهه ما نباشد، مذمت خدایان ما نباشد. الله میفرماید و اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات، هرگاه آیات بینات و آیات واضح ما بر آنان تلاوت میشه، قال الذين لا يرجون لقاءنا، میگویند کسانی که اعتقادی به ملاقات ما ندارند، ائت بقرآن غیر هذا، قرآنی غیر از این بیار که اصلا این مسائل نباشد، این مطالب توش نباشد، یا اگر همین قرآن را میارید او بدله، یا تبدیلش بکن، تبدیلش بکن، آیات را مقداری جا به جا بکن، بعضی از آیات را نخون. اونی که از خدایان ما سخن میگوید، از ناتوانی اونها و ضعف و سستی اونها، از اونها صحبت نکن. الله عز و جل به پیامبرش میفرماید ای پیامبر به آنان بگو که من این جرأت را ندارم، این توان و قدرت را ندارم که از طرف خودم چیزی را جابجا بکنم. این مطلب را چندین بار خدمت شما تأکید کردم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نه در آیات تشریعی حلال و حرام جایز و ناجایز منظور است، و نه در آیات تکوینی که من مراد بیشتر عقاید هستند، هیچ نوع تصرفی ندارد، اجازه ندارد. وقتی که پیغمبر ندارد این ولایت برای کسی دیگه هم نیست، کسی نمیتونه آیات را جابجا بکند، حلال را حرام و حرام را حلال. ببینید پیغمبر چطور جواب میده. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي برای من سزاوار نیست، برای من این توان نیست که من تبدیل بکنم آیات را از جانب خودم. ان اتبع الا ما یوحى الی، این فریضه من است، من پیروی نمی کنم مگر آنچه که وحی میشه به سوی من. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، من می ترسم اگر من نافرمانی ربم را کردم عذاب یوم عظیم، از عذاب روز بسیار بزرگ، من می ترسم از عذاب اون روز. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به. جواب دوم، همه چیز بر مشیت الله بستگی داره، به مشیت من محمد نیست. بگو اگر الله می خواست ما تلوته عليكم، ما این را تلاوت نمی کرد، ما تلوته تلاوت نمی کردم من بر شما این را. ولا ادراکم به، و خبر نمی دادم به شما این را، من نمی گفتم اگر خدا نمی خواست، ولی خدا خواسته من برای شما همین ها را تلاوت کنم، همین مطالب را بگم، لذا من از طرف خودم کاری نمی تونم بکنم. و شما می دانید من در گذشته مدتی در میان شما بودم، عمری در میان شما بودم، آیا در اون عمرم من خلاف کردم، خلاف گفتم، حرکتی از این نوع حرکت ها داشتم؟ فقط لبثت فیکم عمرم من قبلی، من یه عمر در میان شما ماندم. ببینید معلوم میشه که اون عمری و اون زمانی که پیامبر و پیامبران در میان ملت‌های خودشون هستند، در اون عمر خودشون هیچ ایرادی و هیچ اشکالی در اون زندگیشون نیست که از اون زندگی همچی استدلال میگیرند. معلوم میشه که پیغمبران قبل از نبوت هم پاکند، قبل از نبوت هم ایرادی در کارشون نیست. ما معتقدیم اهل سنت که انبیا معصومن، نه که این عصمت فقط در زمان بعثتشون است، قبل از بعثت هم، چون که اگر قبل از بعثت اونا کار اشتباهی بکنند، کار گناهی بکنند، حتما خواهند گفت مشرکین که تو خودت تا دیروز این کار بودی، لذا خدای عزوجل طوری قرار داده که قبل از بعثت هم اونها پاکند، معصومند، و استدلال میگیرن برای پیامبریشون از اون زمان. چنانچه اینجا الله عزوجل به پیامبر محبوبش میگه شما دلیل بگیر از اون زمانی که پیغمبر نشده بودی، بگو اون زندگی مرا مطالعه بکنید، آیا در اون زندگی من یک روز دروغ میبینید؟ یک روز خلاف گفتن میبینید؟ یک روزی که من شما را من حرفی بزنم که باعث آزردگی خاطر شما باشه هست؟ خب نبود. اگر می بود مشرکین می گفتند که فلان سال فلان کار را کردی، فلان درگیری را، فلان فوش را، فلان حرف بیجا را زدی. نیست، بس قبل از بعثت نجیند هم معصومند. لذا می فرماید فقد لبثت فیکم عمرا من قبله، عمری ماندم در میان شما قبل از این، قبل از بعثت. افلا تعقلون، آیا شما خرد ندارید، عقل ندارید بیندیشید که آیا اون زمان من یک دروغ گفتم، یک خلاف گفتم، از این حرفا چیزی گفتم؟ بس این دلیل که الان این همه حرفا را میگم و تأکید دارم که من از طرف خدا دارم میگم. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآيات، زجر توبیخ، چه کسی ظالم تر از اون انسانی که افترا بگوید بر الله دروغ، یا تکذیب کند مثل شما مشرکین آیات الهی را، انه لا یفلح المجرمون، همانا شان این است که مجرمان رستگار نمی شوند، مجرمان کامیاب نمی شوند. و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم. خداوند تعالی توحید را به صورت نتیجه و ثمره بیان می فرماید. این مشرکان غیر از خداوند عبادت می کنند، آن معبودانی را که نه ضرر به اونها می رسانند در صورت ترک عبادت، ضرر در چه صورتی؟ در صورت ترک عبادت. ولا ينفعهم و نفع، نه نفع می رسانند در صورت عبادت کردن. و اونها را که عبادت می کنند چی می گویند؟ و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اینها سفارش کنندگان ما نزد خدا هستند. موضوع سوره چی بود؟ نفی شفاعت. اینن چیزی که امروز قبر پرستان میگویند، میروند قبوریون از قبرها استمداد میکنند، از قبرها کمک میطلبند و میگویند که این بزرگان پیش خدا سفارش ما میکنند، فردا شفیع ما هستند، سفارش کننده ما هستند. الله عز و جل در این آیات شریفه رد می فرماید این ادعا را، و الله به این صورت رد می فرماید که شما چنان شریکانی، چنان سفارش کنندگانی در محضر الله دارید اثبات می کنید که خود خدا خبر ندارد، خود خدا از اینها اطلاعی ندارد. الله می فرماید و یعبدون من دون الله، غیر از الله عبادت می کنند، ما لا یضرهم ولا ينفعهم، آن خدایانی آن آلهه باطلی که لا یضرهم در صورت ترک عبادت هیچ ضرری نمی دهند، ولا ينفعهم در صورت عبادت کردن هیچ نفعی نمی دهند. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وميگوين انها سفارش كنندگان ما هستند نزد الله. الله جواب ميده قل اتنبئون الله، آیا شما خبر ميدهيد به خدا بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، به اون معبودانی که خدا نمیداند، یعنی خدا علم ندارد، شما از کجا میدونید اونها را؟ نمیداند خدا در آسمان ها و نه در زمین چنین معبودان خدا سراغ ندارد. سبحانه و تعالی عما یشرکون، الله پاک است و بالاتر است از آن معبودانی که اینا شریک خدا قرار میدن. منظور از اون شفعای قهری اوناست، میگفتن سفارش کنندگان ما هستند، شفیع هستند، شفاعت وجاهت در الله میفرمه از چنین شفاعت کنندگان و سفارش کنندگان قهری من پاک هستم. و ما کان الناس، اینجا الله تعالی زجر بیان میفرماید که ولو و ما کان الناس الا امه واحده فاختلف، مردم نبودن مگر یک گروه بودند، همه بر اصل توحید بودند، همه بر دین توحید بودند، اما بعدا اختلاف کردند. خب اختلاف کردند، بعضی اختلاف ایجاد کردند، در جای دیگه خواندیم که اختلاف را چه کسانی درست کردند، چرا درست کردند و کی درست کردند. و مختلف الذين و مختلف فيهم الا الذين اوتوا العلم من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، اهل علم یعنی ملاهای دین فروش اختلاف ایجاد کردند، بعد از علم ایجاد کردند، به خاطر حسادت ایجاد کردند، اون جوابش اونجاست. اما بعد از اینکه اختلاف را ایجاد کردند، چرا عذاب خدا نیامد؟ الله می فرماید این شبهه هم چندین جا پاسخ داده شده. الله می فرماید یک کلمه قبلا سبقت گرفته، یعنی قبلا فیصله شده، وقت عذاب تعیین شده، وقتی که تعیین شده در همون زمان تعیین شدهش می آید. ولولا کلمت سبقت من ربک، اگر کلمه سبقت نمی کرد، قبلا صادر نشده بود فیصله از جانب ربت، لقضی بینهم فی ما فیه یختلفون، البته فیصله می شد در بیان اینها در آنچه که اینها اختلاف دارند. و یقولون لولا انزل علیه آیت من ربه، باز هم زجر توبیخ. اونا می گفتن خب اون معجزه‌ای که ما می خواهیم چرا نمیاد؟ و یقولون لولا انزل علیه آیت من ربه، چرا آیه آیت مقترحه شما کنارش می‌نویسی، آیه مطلوبه، آیه که خواسته ما هست، چرا اون آیه نازل نمیشه؟ اون آیاتش مشخص بود. میگفت ای پیغمبر، تو برای خودت چنان باغی درست کن که همه میوه‌ها توش باشه، یا برای خودت کاخی درست کن، او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا، باغی که از انگور و از نخل خرما باشد و انواع نهرها، تمام نهرها توش باشه. او تكون لك بيت من زخرف، او يكون لك بيت من زخرف، یا خانه از طلا داشته باش، او ترقى في السماء، یا به آسمان پرواز کن ما ببینیم. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه، ما به این کتاب تو ایمان نمی آوریم تا اینکه کتابی برای ما از آسمان بیاری که ما خودمون ببینیم بخوانیم به نام ما باشه. منظور این نوع آیات که هفت تاشون را شما خواندید در سوره انعام، الله می فرماید و یقولون لولا انزل علیه آیت من ربه، چرا بر او نازل نمیشه اون آیه که ما می خواهیم، آیه مطلوب از جانب رب. فقل انما الغیب لله، ای پیامبر به آنان بگو جزی نیست که غیب برای الله، الله می دوند چرا، الله می دوند کی، چه زمان، لذا دست من نیست. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، شما منتظر باشید، من هم با شما منتظر هستم ببینیم الله چه فیصله می کند و کی فیصله می کند. و اذا اذقنا الناس رحمتا من بعد الضراء مستهم اذا لهم مکر فی آیاتنا، باز هم زجر بر انسان و توبیخ بر انسان ناسپاس ناشاکر. انسان طوری هست که وقتی که در مشکلات هست، ما مسلمان ها هم همین طوریم، تنها مشرکان این طور نیستند، وقتی که در مشکلات است بیاد خدا است، اما وقتی در خصب است، در فراخی هست، در راحت است، از خدا فراموش، مکر و نیرنگ دارد. الله می فرماید و اذا اذقنا الناس رحمتا من بعد ضرا، هرگاه ما می چشانیم انسان را رحمتی از جانب بعد از ضرر، بعد از آسیب، بعد از مشکل، بعد از مصیبت، ضرری برش می آید، بعد از ضرری که مستهم به اونها رسیده، اذا لهم مکر فی آیاتنا، فورا بعد از اون مکر می کنند، توطئه می کنند در آیات ما. به اینها تذکر بده، قل الله اسرع مکرا، خداوند از نظر تدبیر و مکر از شما سرعتش بیشتره، یعنی شما اگر یک مکری بکنید خدای عزوجل فورا میتونه جواب جلوی شما رو بگیره. و این را هم بدونید که شما هر توطئه بکنید، هر مکری بکنید، ما رسولی داریم و فرشتگانی داریم، همه را ثبت میکنند، مکر شما بی جواب نمیمونه، به کیفر اعمالتون در این دنیا یا در اون دنیا میرسید. الله می فرماید ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، اما فرستادگان ما می نویسند آن مکر و توطئه که شما می کنید، توطئه های شما را ثبت می کنند، یه روزی در محضر عدل الهی شما حاضر می شوید. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، این دلیل چهارم عقلی هست، ابتدای سوره خدمت شما عرض کردم که در این سوره بیشتر دلایل عقلی هستن، تقریبا 10 تا دلیل عقلی هستن، این چهارمیش هست. الله می فرماید خداوند اون ذاتی است که شما را سیر میده و میبرد در بر و بحر. سفینه البر دارید، سفینه البحر دارید. سفینه البر و کشتی ریگستان چیه؟ شتر است. سوار میشید و تو راتش، تو کجاوش، پشت خودش، مثل این که روی کشتی هستی، آرام آرام شما را از تو بیابانها، از این گوشه دنیا به اون گوشه دنیا میبره. امروز سفینه های خشکی دیگری هم زیاد دارید شما، و در بحر و در دریا هم همچین. وقتی که دریا میرید، الله عز و جل یادآوری میفرماید که شما انسان ها چقدر زود فراموش دارید. وقتی که سوار کشتی میشید و الله عز و جل کشتی را میبرد به اون جهت موافق، بیشتر کشتی ها در زمان قدیم همه بادبانی بودند، در جهت مسیر باد، وقتی که مسیر باد موافق بود مردم سفر میکردند، اگر موافق نبود برعکس دو سفر نمی کردن، می دونستن بعد این کشتی را به مقصد نمی برد. لذا در جهت مسیر بعد می برد، می رفت می رفت. الله می فرماید که ریح طیبه، یعنی باد خوب، باد خوب اونه که موافق میلت می وزد، آرام آرام، نرم نرم، در همون جهتی که می خواهید می وزد. اما گاهی می رفتی وسط دریا، یهو طوفانی می آمد، از این طرف از اون طرف گرداب هایی که کشتی را سرگردان می کرد، یک باد می وزه این طرف می بره، یکی اون طرف می بره، تو همین موجها بازی می کرد. وسط دریاست، هیچ امیدی برای نجات نیست. اونجا الله می فرماید که شما وقتی که نفستون بند می آمد، شما مخلصانه و خالصانه خدا را صدا می زدید و می گفتید اینجا کار خدایان ما نیست، و همونجا توبه می کردید، می گفتید خدایا ما الان پی بردیم، فقط توی تو، دیگه کسی نیست. اما الله می فرماید که من شما را نجات می دادم، شما را که نجات می دادم، شما دوباره وقتی که به حالت عادی، حالت امن، به جای خودتون برمیگشتید، دوباره همون خدایان را عبادت میکرد. چقدر انسان نبک نشناس است. وقتی که خدا میفرماید گرفتار بودی ما را صدا میزدی، الان که راحتی فقط دوباره اون را. اینم مثل خود ما مسلمان ها، وقتی که ما مشکل داریم چنان دعا میکنیم، چنان التماس میکنیم، چنان تضرع و چنان در سجده گریه که سبحان الله. اما وقتی مشکل ما حل میشه چطور فراموش میکنیم؟ حتی بعضی نماز هم نمیخوانیم. الله میفرماید این فطرت انسانی تر فراموشکار است. لذا الله میفرماید هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، الله آن ذاتی هست که شما را سیر می دهد در بر و بحر، در خشکی و دریا. حتی اذا کنتم فی الفلک، نمونه بحر، حتی زمانی که هستید شما در کشتی، و جرین بهم بریح طیبه، و می برد الله آنها را با باد طیبه، باد موافق، باد خوب، خوبش همون موافقه. و فرحو بها، خوشحالم به اون باد که چه باد خوبه، چطور خوب کشتی داره به سوی مسیر میره. جاءت ریح عاصف، ناگهان می آید باد تند دیگر، باد تند مخالف. و جاءهم الموج من کل مکان، در اون وسط دریا می آید موج از هر طرف. الله می فرمائے وقتی که موج می آید و ظنوا انهم احیط بهم، یقین می کنند کشتی بانها را، کسانی که در کشتی هستند، مسافران کشتی که آنها احاطه شدند، یعنی مورد محاصره هستند، محاصره پروردگار، دیگه مرگشون نزدیک، دیگه آخر عمرشونه. وقتی که یقین می کنند، دعوا الله مخلصین له الدین، در این هنگام فرا می خوانند، فریاد می زنند الله را، مخلصین له الدین، خالصتا برای الله دعا را، مخلصین له الدین، مخلصین له الدعا، این دعای خودشون را خالص برای الله، غیر از الله کسی دیگر را نمی خوانند. الله می فرماید که اینجور می گند، بار الها لئن انجیتنا من هذه، اگر ما را از این مهلک و از این مصیبت ما را نجات دادی، لنکونن من الشاکرین، ما حتما حتما از سپاس گزاران میشیم، شاکر میشیم، دوباره ناشاکری نمی کنیم. الله می فرماید فلما انجاهم فی الارض بغیر الحق، زمانی که اذا هم یبغون فی الارض، زمانی که الله نجات میده آنها را، در این هنگام میبینی که اونها دوباره در زمین طغیان میکنن بناحق، سرکشی میکنن بناحق، سرکشی و طغیان همینو گناهان، شرک، کفر، معصیت و بقیه گناهان، بناحق یعنی حقش، حق شرک را ندارن، بنا حق انجام میدهند. الله می فرماید یا ایها الناس انما بغيكم على انفسكم، ای مردم جزی نیست که این شرک شما وباری هست بر خود شما، على انفسكم یعنی چیه؟ وباری هست بر خود شما، و اینکه شما مهلت دیگه داده شدید، متاع الحیات الدنیا، این فقط در همین زندگی دنیا هست، کالای زندگی دنیا هست، یا بهرگیری چند روزی در حیات دنیا است. ثم الینا مرجعکم، سپس به سوی ما بازگشت شماست، فننبئکم بما کنتم تعملون، ما خبر می دهیم شما را به آنچه که شما عمل می کردید، یعنی میگیم که شما تو دنیا چیکار می کردید. انما مثل الحیات الدنیا، ببین چیزی که انسان را فریب می ده همین زندگی دنیا است، زرق و برق دنیا است و تجملات دنیا است. الله عز و جل مثالی برای دنیا، این موضوع تزهید من الدنیا است، تزهید من الدنیا، که در دنیا زهد داشته باشی، در دنیا ظاهر باشی. لذا الله برای دنیا مثالی بیان می فرماید انما مثل الحیات الدنیا، جزئی نیست که مثال زندگی دنیا، کما این انزلناه من السما، مثل آبی هست که ما نازل می کنیم از آسمان، این آب که میاد ابتدا قاطی میشه با خاک زمین، و تو خاک زمین بذرهایی هست، با اون بذرها قاطی میشه، فاختلط به نبات الارض، او قاطی میشه با نبات الارض، کدوم نبات؟ نباتات مما یاکل الناس والانعام، این بذر و نبات، چی از اونهایی هست که مردم میخورد و چی از اونهایی هست که چارپایان میخورد. حتی اذا اخذت الارض زخرفها، وقتی که آب با او قاطع میشه، مسلم او کم کم رشد میکنه، کم کم بزرگ میشه، میروید از زمین، از زمین سر بیرون میآید، میآورد و کم کم زمین را زیبا میکند. حتی اذا اخذت الارض زخرفها، حتی وقتی که زمین زیباییش را بگیرد، زخرف به معنی زیبایی، وزینت، این عطف تفسیری هست، این عطف چیه؟ تفسیری، یعنی زمین مزین میشه، زیبا میشه. و زینت و ظن اهلها انهم قادرون علیها، چنان مزین میشه که بزرگ میشه کشتزار زمین، که اهل زمین فکر میکنن که قادرن بر آن، یعنی الان وقت درو هست، الان میتونیم که نتیجه بگیریم. الله میفرماید در عین حالی که میخواد نتیجه بگیره، اتاها امرنا لیلا او نهارا، امر ما میآید شب یا روز، فجعلناها حصیدا، ما اون را قرار میدیم چی؟ درو شده، یعنی خدا نابودش میکنه، خاکسترش میکنه. که لم تغن بالامس، گویا دیروز هیچ نفعی نبخشید، یعنی دیروز هیچ سبزی نبود، هیچ آبادی نبود. کذالک نفصل الآیات لقومی یتفکرون، این گونه ما آیات را بیان میکنیم برای قومی که تفکر بکنن، بیندیشن. ببینید اینجا خدا دعوت به تفکر داده، بالخصوص همین مثال را فکر کنید. عیناً زندگی انسان همین طوره، انسان ابتدا کوچکه، مثل همون بذره و نباته. الله عز و جل نعمت میده، صحت میده، سلامتی میده، انواع نعمت مال و تندرستی، این همون باران است. میاد این انسان چی میشه؟ رشد میکنه، انسان جوان میشه، تنومند میشه، انسان از مال استفاده میکنه، برای خودش باغ درست میکنه، برای خودش کاخ درست میکنه، برای خودش زندگی درست میکنه، برای زندگی خودش همه امکانات را. خب شما اگر مطالعه بکنید، انسان تا زمانی که جوان و نوجوانه نیازمند پول است، جمع میکنه، جمع میکنه، جمع میکنه، طول میکشه تا اینکه برای خودش یک زندگی راحت و مرفه بتونه درست بکنه. 30 سال، 40 سال بعد از جوانی طول میکشه. بعضی ها مثلا مغازه دارند، سرمایه اندوخته میکنن، بعضی ها کارمندن، حقوقش خودشون را پسنداز میکنند، خلاصه بعضی از شغل دیگه دارن، تا اینکه انسان از این پسندازی که کرده برای خودش خانه خوبی درست میکنه، برای خودش عرض کنم که باغ خوبی درست میکنه، برای خودش امکانات خوبی درست میکنه، ماشین خوب میخره، همه اسباب راحت میخره، الان دیگه وقتشه که انسان 50 سال، 60 سال، 70 سال همهش رنج کشیده، الان وضعیت خوبه، الان بشین و بخور. الان که وقت استفاده و بهرگیریه، یهو خبر میرسه شب یا روز فلانی مرد، این همه زحمت کشید، هیچ. الله میفرمه زندگی دنیا عیناً مثل همین است که ما آب را نازل میکنیم، با نبات زمین خلط میشه، کم کم اون جوانه از زمین میروید، بزرگ میشه، بزرگتر میشه، بزرگتر، الان وقت استفاده هست، یک هو آفتی میاد، همش را خاکستر میکنه. این گونه الله میفرماید ما آیات را بیان میکنیم تا مردم فکر کنند. خب هدف از بیان کردن چیه؟ هدف اینه که انسان ها به اون داری که اون دار سلامتی هست به اون دل ببندن، نه به این دار فانی. الله شما را فرا می خواند ای بندگان خدا به سوی اون بهشت. سبحان الله، الله داعی است، دعوت دهنده است، میگه که شما دل به این دنیا نبندید، دل به دار السلام ببندید، به دار الفنا نبندید. دار السلام، دار السلام یعنی چه؟ بهشت. والله يدعو، ببین بعد از این که مثال را بیان فرمود و دعوت تفکر داد، حال دعوت میده. والله يدعو الى دار السلام، الله فرامی خانند به سوی دار السلام، یعنی به سوی بهشت. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله هدايت بفرمايه هر کسی را که بخواهد به صراط مستقيم براه راست دعوتشو بده. و اونهایی که واقعا مخلصانه عمل میکنند برای اونها الله چه پاداش هایی مخفی کرده. للذین احسنوا الحسنى، برای آنانی که مخلص هستند، اخلاص را پیش گرفتند، الحسنى بهشت است. تفسیر الحسنى چیه؟ بهشت. و زیادتون، بیشتر از بهشت، بالاتر از بهشت چیه؟ ملاقات الله. پس الحسنى بنویسید جنت، و زیادتون لقاء الله. و این بهشتیان هیچ ذلتی اونها را تهدید نمی کنه. ولا يرحق وجوههم قطر ولا ذل، چهرهایشان را پوشش قرار نمی ده سیاهی. قطر یعنی چی؟ سیاهی. ولا ذلت و نزلت، خاری. لذا اولای که اصحاب الجنه، اینها بهشتیانند، همیشه در اون بهشت میمانند به صورت خلود و ابد. والذین کسبوا السیئات جزاء سیئه بمثلها، تخویف اخروی. اما کسانی که به جای عمل صالح عمل سیئ کسب میکنند، زشتی ها را کسب میکنند، الله میفرماید آنانی که کسب میکنند سیئات را، اونا را ده برابر عذاب نمیدیم. جزاء سیئه بمثلها، جزای اونها یک سیئه هست مثل خودش، مثل عملشان. و ترهقهم ذله، اونها را ذلت می پوشد. ما لهم من الله من عاصم، من الله من عذاب الله، از عذاب خدا هیچ حفاظت کننده ای برای آنان نیست. کانما اغشیت، این بیان حالت ذلت است. ذلتشون چگونه است؟ گویا پوشانده شده چهرهشان را، قطع من اللیل مظلما، تکی از شب تار، شب تاریک گویا چهرهشون را یک تکی گرفته. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینا جهنمیان هستند، همیشه در اون جهنم میمانند. و یوم نحشرهم، حال الله عز و جل مجدد تخویف اخروی بیان میفرماید. این خدایان، این شرکا، این آلهه باطله در روز قیامت به درد شما نمیخورند مشرکین. اینا را سفارش کننده و شفی برای خودتون نگیرید. و یوم نقول للذین اشرکوا، روزی که ما میگوییم برای کسانی که شرک کردند، مکانکم، ای مشرکین سر جایتون، مکانکم یعنی الزمو مکانکم، جای خودتون را لازم بگیرید. انتم و شرکاؤکم، شما و شرکای شما، اونایی که شما عبادت میکردید به زعم خودتون معبود شما بودن، همه سر جایتون بیستید. فزیلنا بینهم، الله میفرماید ما بین اونها جدایی میافکنیم. به چه معنا؟ معنی اینه که اون محبتی که در دنیا با هم داشتند اونه دیگه نداره، اونجا نفسی نفسیه، بینشون جدایی هست، بینشون تفرقه هست. وقال شرکاؤهم ما کنتم ایانا تعبدون، شرکای اونها میگن شما ما را عبادت نمی کردید. ببینید شرکایی که مردم میرن اونها را عبادت میکنند، میروند اون قدمگاهایشون اونها را عبادت میکنند، میرن سر قبرشون اونها را عبادت میکنند. خوب توجه کنید، اینایی که سر قبرشون میرن عبادتشون میکنند، خودشون خبر ندارن که اینجا گروهی آمده ما را در عبادت. روز قیامت همین صاحب قبر میگه ما کنتم ایانا تعبدون، شما ما را عبادت نمی کردید. معلوم میشه این صاحب قبر به حالت خودش گرفتاره، اگر خوشی داره به خوشیش، اگر غمی داره به غمش. از فریاد من و تو که سر قبرش استادیم و او را صدا میزنیم یا فلان بداد من برس، او اصلا نمیشنود. از این آیات اون دسته از علمایی که معتقدند موتا نمیشنوند، مردهان نمیشنوند، نفی سماع موتا میکنه، از این آیات استدلال میگیرد که اونجا شرکا چی میگه؟ ما کنتم ایانا تعبود، شما ما را عبادت نمی کردید. در جای دیگه الله عز و جل میفهمد ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ما از عبادت شما بی خبر بودیم، غافل. اینا شب روز قبرش را سجده می کردند، کنار قبرش اینا اعتکاف نشسته بودند، ولی اونا میگه ما از عبادت شما چی بودیم؟ غافل بودیم. و بعض آیه دیگه که شما خاندی گفتند بل کانو یعبدون الجن، شما جنات، اینها جنات را عبادت می کردند، ما را عبادت نمی کردند. اگر کسی با اینها حرفی زده، ما نبودیم، جنی بوده به شکل ما، به زبان ما صحبت می کرده. بس آیات متعدد شاهد هستند و هم عن دعائهم غافلون، هم آمده اونا از دعا و فریاد اینها غافلن. این رفته بر قبرش میگه یا فلان، یا امام فلان، یا فلان ولی، فلان صالح، و هم عن دعائهم غافل. اونا از صدا را نمیشنوند، اونا از صدا اینها چیند؟ غافلن، بیخبرند. لذا روز قیامت میگه این کننا عن عبادتکم لغافل. ها فکفا بالله شهیدا بیننا و بینکم، الله کافی است از نظر گوا بین و ما بین شما که ان کننا عن عبادتکم لغافلین، که همانا ما بودیم از عبادت شما بی خبر. خدا شاهده، خدا را گوا میگیرد، خدا شاهده که ما بی خبر بودیم، ما نشنیدیم شما ما را صدا بزنید. هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اینجاست که گرفتار میشه. تبلو یعنی چی؟ گرفتار میشه هر نفسی به عملش. ما اسلفت، آن عملی که در گذشته انجام داده گرفتار عملش میشه. و ردوا الی الله مولاهم الحق، همه برگردانده میشوند به سوی الله، آن اللهی که مولای به حقشون هست. و ضل عنهم ما كانوا يفترون، الله می فرماید از کمک اونها گم میشه. ضل عنهم ان نصرتهم معناش گم میشود، اونهایی که در دنیا افترا می گفتند، اونها را شریک خدا، افترا مینه شریک خدا می دونستند، اونها را غیب دان می دانستند، اونها قدرتمند و مدبر و متصرف می دانستند. این چیزایی که افترا می گفتند در دنیا، در آخرت اینا همه چی میشه از پیششون گم میشه. قل من یرزقکم من السماء والارض. خب ما چند تا دلیل عقلی تقریبا 5 تا خواندیم. این دلیل عقلی اعترافی هست، ما این را در اصطلاحات خواندیم. دلیل عقلی اعترافی اونه که یک بخشش را طرف قبول داره، اعتراف داره، یک بخشش را ما از اینکه اون قبول داره ثابت میکنیم. لذا الله می فرماید قل من یرزقکم من السماء والارض، به آنان بگو چه ذاتی هست که شما را رزق میده از آسمان و زمین. اونا قبول داشتن فقط خدا. امن یملک السمع والابصار، چه ذاتی هست که مالک سمع و بصر است؟ ای ان شاء اعطا و ان شاء سلبا، اگر بخواهد به بعضی میده و اگر بخواهد از بعضی سلب میکند میگیرد. ان شاء ابقى و ان شاء افنى، اگر خدا بخواد بینایی من تو را، شنوایی من تو را باقی می گذارد، و اگر خدا بخواد از بین می برد. کیه که مالک سم و بصره؟ از همو ابتدا نمیده یا از ابتدا میده از وسط میگیره؟ غیر از خدا کسی هست؟ نیست. اونا هم قبول داشتند این دو. سوم و ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي و چه کسی هست که بیرون می کند زنده را از مرده و مرده را از زنده. تفسیرهاش را خواندیم، چند تفسیر داره، همه درسته. قرطبی گفته ای النبات من الارض، نبات زنده هست، ارض مرده هست. نه، نبات زنده هست. امروز شما می بینی نیم متره قدش، ده روز دیگه می بینی یک متره. خب هی دارد بزرگ میشه، این دلیل حیاتش است. ای النبات من الارض، حی را از زنده، حی را از مرده. والانسان من النطفه، انسان را از انسان زنده است، نطفه مرده و بیجان. والسنبله من الحبه، خوشه را از حبه دانه. والطير من البيضه، پرنده را از تخمش. والمؤمن من الكافر، مؤمن را از کافر. همه اینها نمونه های زنده ها هستند از مرده. بس الله می فرماید و من یخرج الحی من المیت، چه کسی هست که زنده را بیرون می کند از مرده. و یخرج المیت من الحی، همه این صورت ها را نفی بکن، برعکس بکنی، چه کسی هست که بیرون می کند میت را از حی. و من یدبر الامر، چه ذاتی هست که همه امور را مدیریت می کند. همه امور را چی می کند؟ مدیریت می کند. ای پیامبر، اگر همه اینها را ازشون بپرسی، ببین چند چیز بودن، رازق کیه، مالک سم و بسر کیه، دو، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی کیه، سه، و من یدبر الامر، مدبر و مدیر تمام این عالم کیه. مشرکین همه جواب میدن فسیقولون الله، اونا حتما میگویند خداست، یا انقریب میگویند خداست. خب اینه که قبول داری، پس چرا بخش دومش را قبول نداری؟ وقتی که قدرت فقط مال خداست، پس عبادت هم باید فقط مال خدا باشه. چرا میری بت را سجده میکنی؟ چرا میری قبر را طواف میکنی؟ پس وقتی که قدرت مال خداست، الوهیت و عبادت هم مالکی باید باشد، خدا باشد. فذالکم الله ربکم الحق، این ذات، این ذاتی که دارای این صفات هست، الله هست که رب حق شما هست، رب به حق شما هست. فماذا بعد الحق الا الضلال، چیز بعد از حق نیست مگر گمراهی. یعنی غیر از این راه توحید و غیر از راه حق، هر راه دیگری برای چیه؟ گمراهی هست. فانا تصرفون، کدام سمخی اینا برگردان بیشن از توحید، از یک تا پرستی. فذالکم الله، کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا انهم لا یؤمنون. این همه دلائل، سوال میشه که مگه اینا نمیفهمند؟ اینا متوجه نیستند؟ الله میفرماید کذالک حق کلمت ربک، فیصله رب تو ثابت کرده، ثابت شده که یعنی خداوند نوشته در ازلی الذین فسقوا، بر اینهایی که شرک میکنند، تمرد و سرکشی میکنند، فرسله رب اینه نوشته که انهم لا یؤمنون. این بیان کلمت ربی که هست، انهم لا یؤمنون بیان چی هست؟ کلمت ربی، این نوشته شده که اینها ایمان نمیارن. خب حال بر دلیل گذشته الله تعالی چند چیز دیگه سوال میکنه. قل هل من شرکائكم من یبدا الخلق ثم یعیده، اینم در واقع نوع اعترافی است. کسی هست که من ابتدا الخلق، این خلق را از ابتدا درست کرده، ثم یعیدو، سپس بعد از من دوباره این را اعاده می کند. کسی سراب دارید؟ کسی وجود داره؟ مسلم جوابش نفیه، نه هیچ که نفیه. قل الله یبدأ الخلق ثم یعیدو، بگو پس الله از ابتدا خلق را می آفریند سپس اون را اعاده می کند فانا تؤفکون به کدام سمت سو اینها برگردانده می شوند تؤفکون عن التوحید تصرفون کدام سمت اینها منحرف می شوند قل هل من شرکائكم من يهدي الى الحق آیا از خدایان شما هست کسی که راهنمایی کند به سوی حق قل الله يهدي للحق خدایان اونها مردند و رفتند بیچاره خبر از خود ندارند قل الله يهدي للحق بگو الله است که هدایت میکنه به سوی حق برای حق حال الله مقایسه میکنه این معبودی که به حق راهنمایی میکنه بهتر است سزاوارتر است که او را شما چی کنید پیروی کنید یا اونی که خودش هم راه را نمیدوند کدومی شما میرید در وسط را دو نفر را میبینید یکی خوب آگاه است راه را میدونه یکی خود را گم کرده از اونی که بلده الله میفرماید افمن یهدی الی الحق آیا اون انسانی که به سوی حق را نمایی میکند یعنی الله اون ذاتی که به سوی حق را نمایی میکند یعنی الله الله حق ان یتبع سزاوارتر است که پیروی بشه اما لا یهدی الا ان یهدی یا اون خدای باطلی که لا یهدی اون راه نمایی نمی کند کسی را الا ان یهدی مگر اینکه خودش راه نمایی بشه خودش نیازمند است علکم کیف تحکمون دیوانه شدید چی شده شما را چطور داوری میکنید اون ذاتی که همه راه ها را میدوند از اون سراغ نمیگیری اون کسی که خود راه گم کرده از اون سراغ میگیرید به چه دلیل اینها این کار را میکنن الله میفرماید که اینها از روی تخیلات خودشون دلیلی ندارن و ما یتبع اکثرهم الا ظن اکثر اینها پیروی نمیکنن مگر ظن و گمان را الله میفرما ان الظن لا یغنی من الحق شیئا همان ظن و گمان هیچ نفعی از حق نمیدهد یعنی در اثبات حق هیچ فایده یعنی تخیلات تو توهمات تو تخمین تو هیچ وقت تو را راهنمایی نمیکند ان الله علیم بما یفعلون بدون شک الله عز و جل به اعمال شما علیم و دانا است وما كان هذا القرآن خب در تاب حال ما دلائل خواندیم حال الله عز و جل زجری در آینده بیان می فرماید توبیخی و سرزنشی در باره قرآن که اونها قرآن را می گفتن افتراء قرآن را می گفتن دروغ العیاذ بالله الله عز و جل می فرماید که قرآن کتاب افترا نیست و ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله این قرآن کتابی نیست که از جانب خدا افترا بشه این کتاب کتاب مصدق است تایید کننده کتب سابق است ولیکن تصدیق الذی بین یدیه آنچنان تصدیقی از تصدیقی که جلوی اونا است یعنی هرچی که قبل از قرآن اون را چی میکند تورات انجیل اون را تایید میکند و تفصیل الكتاب لا ریب فیه من رب العالمین و تفصیل کتاب هست منظور تفصیل الكتاب تفصیل احکام نوشته شده کتاب من مکتوب یعنی قرآن احکام را به صورت مفصل برای شما بیان می کند اون احکامی که لا ریب فیه من رب العالمین هیچ شکی نیست در آنها که از جانب رب العالمین هستند خب این مقدمه بود برای توبیخ الان اون زجر توبیخ مگه مشرکین چی می گفتن ام یقولون افترا بلکه آنها میگویند افتراه پیغمبر از خودش افترا گفته، از خودش درست کرده. الله می فرماید قل فأتوا بسورة مثله، تحدی هست، به مبارزه طلبیدن است. ای پیامبر به آنان بگو بیاورن سوره مثل این قرآن، یک سوره. شما نترها خودتان و دعو من استطعتم من دون الله، شما فریاد بزنید هر کسی را که می توانید بغیر از الله. ان کنتم صادقین، اگر شما راست میگویید یک سوره مثل بیارید. ببین این اعجاز قرآن است. اما اعجاز قرآن در چیه؟ مثلا خدا وقتی دعوت میره یک سوره بیاورید از چه نظر؟ از نظر فساد و بلاغت. من این مطلب را قبلا خدمت شما عرض کردم ولی دوباره هم یک سوره از نظر فصاحت و بلاغت. اما حضرت شیخ حسین علی رحمه الله می فرماید فقط از نظر فصاحت و بلاغت نیست، بلکه از هر جهت. قرآن را شما نگاه بکنید، هم از نظر الفاظ فصیح و بلیغه، هیچ کلامی به فصاحت و بلاغت قرآن نمی رسه. از نظر واقعات اقوام گذشته خیلی دقیقه، خیلی جالب و کامل صحبت می کند. در ارتباط با آینده و پیشگویی های آینده هر چی که قرآن پیش بینی می کند همون میشه. از نظر مواعظ قرآن چنان مواعظی دارد که انسان را منقلب میکنه، گویا کتاب اخلاق است. همه اخلاقیات به نحو احسن تو قرآن بیان شده. از نظر ضوابط و قوانین، ضوابطی که قرآن دارد هیچ کتاب قانون ندارد. مسائل و قانونهای مربوط به خانواده، مثلا حق زن، حق شوهر، نفقه بر کی هست، عده زن چطور میشه، موضوع نکاح، موضوع طلاق، موضوع عدت، موضوع مهریه، موضوع ارث و بقیه مسائل اخلاقی در رابطه با تمسخر، درباره غیبت، درباره طعنه زنی، درباره خود را برتر دانستن، درباره صفات حرص، بخل، همه این چیزها هم از نظر مواعظ هم از نظر قواعد و ضوابط چنان قانونهای قرآن داره که هیچ کتابی نداره. لذا این از همه جهت قرآن چی هست؟ اعجاز دارد. نه تنها یک کلامی بیادی فصیح و بلیغ باشه. بنابراین الله می فرماید قل فأتوا بسورة مثله، به آنان بگو یک سوره بیاورید مثل این قرآن. نه تنها شما، و دعو من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین، شما صدا بزنید، فریاد بزنید هر کسی را که می توانید بغیر از الله، اگر شما صادق هستید. حال بعد از این تحدی قرآن الله بیان می فرما اونا چیکار کردند؟ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، بلکه اینا قرآن را تکذیب کردند، به جای اینکه بیان با قرآن مبارزه بکنن تکذیب کردند. اما این تکذیبشون از روی کدوم علم بود؟ از روی چه دلیلی بود؟ دلیل عقلی یا دلیل نقلی یا دلیل وحی؟ الله می فرماید هیچ، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، تکذیب کردند آن چیزی را که احاطه نکردند او را از نظر علم. معنیش چی؟ یعنی کلامهم و انکارهم للقرآن لیس مبتنیا علی التحقیق و التفکر تفسیر مظهری. این که قرآن را انکار می کنند، انکار قبول ندارند، این بر اساس علمشون نیست، بر اساس تحقیق و تفکر نیست، بلکه بر اساس ضد و عناد است. لذا الله می فرماید ولما یأتهم تأویلو، در حالی که هنوز پیش آنها نیامده. تأویل این قرآن یعنی مصداق این قرآن. مثلا قرآن برای عذاب پیش بینی کرده، هنوز عذاب نیامده، هنوز در بعد ضربه خودش را نخورده. قرآن هر چی دیگه پیش بینی کرده اونها هنوز محقق نشدند. تأویل به معنی مصداق میاد. كذلك كذب الذين من قبلهم تخويف اخروی، این گونه تکذیب کردن کسانی که قبل از اینها بودن. فانظر كيف كان عاقبه الظالمين، ببین عاقبت و انجام ظالمان چگونه خواهد بود. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، زجر توبیخ. الله میفرماید بعضی از اونها ایمان به قرآن دارن، بعضی ایمان ندارند. و ربک اعلم بالمفسدین، خدای عزوجل چنین مفسدین را بهتر میداند. و این کذبوک فقل لی عملی و لکم عملکم، زجره در صورت تکذیب، ای پیامبر این اعلام را بکن، اگر شما را تکذیب کردن به آنان بگو فقل لی عملی و لکم عملکم، عمل من برای من، عمل شما برای شما. انتم بریئون مما اعمل، شما بیزار هستید از آنچه که من عمل میکنم. و انا بری ام ما تعملو، منم از اعمال شما بیزار، من هم از شرک شما، از غیر الله پرستی شما تنفر دارم، بیزارم. و منهم من یستمعون الیک، بازم زجر و سرزنش. بعضی از این مشرکان آنهایی هستن که میان استماع میکنن به سوی شما، گوش میکنن چه میخوانید. ولی فکر نکن ای پیامبر که اینها ایمان میآورند، نه، فقط گوش کردن ظاهری هست. یعنی انهم فی الیأس من ان یقبلوا، ناامید هستیم از اینکه اینا قبول بکنند، اینا قبول نمیکنند. و یصدقوا کالصم والعم الذین لا عقول لهم ولا بصائر، مثل کرلال، نه چشم داره نه عقل داره نه درک داره، متوجه نمیشه. اذا الله میفرماید افا انت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، آیا شما میشنوانید ناشنوارا صم را، کر را، گرچه چیزی هم عقلی هم نداشته باشد؟ می کسی هم عقل ندارد هم گوش ندارد دیگه، این هدایتش خیلی مشکله. و منهم من ينظر اليك، بعضی از اینها هستن که به سوی شما نگاه میکنن. اف انت تهدی العمیا، آیا تو می توانی راهنمایی بکنی نابینا را؟ ولو كانوا لا يبصرون، گرچه اونها نبینن، اون نابینا چطور راهنماییش میکنه؟ بس ببینی همه اینها برای خودشون این مشکل را درست کردند، حواسشون را از دست دادند، اینا دیگه نمی بینند، دیگه نمی فهمند، نمی شنوند، درک نمی کنند، متوجه نیستند. پس خدا بر اینها ظلم نکرد، خودشون بر خودشون ظلم کردند، حواس را از دست دادند. ان الله لا یظلم الناس شیئا، همانا الله ظلم نمی کند بر مردم. ولكن الناس انفسهم يظلمون، اما مردم بر خودشان ستم میکنن. و يوم يحشرهم كأن لم يلبثوا الا ساعه من النهار، بعد از این دلائل عقلیه حال تخویف اخروی میخواد. خداوند در این سوره ها گاهی دلیل عقلی بیان میکنه، گاهی توبیخ میکنه، گاهی از عذاب دنیا میترسانه، گاهی از عذاب آخرت. تنوع و تفنن به خاطر هدایته، شاید از یک چیزی متنبه بشه. الله می فرماید و یوم یحشرهم کأن لم یلبثوا، شما مصداق، شما عذاب آخرت را و سختی و شدائد آخرت را ببینید و از او درس بگیرید. و یوم یحشرهم، روزی که الله آنها را حشر می کند، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، در دنیا گویا نماندن مگر یک ساعت. فکر میکنی در دنیا فقط یک ساعت زندگی کرده، یعنی سختی اونجا اینطور است، همین الان انسان وقتی که گذشته خودش رو نگاه میکند، هر یکی از ما سنهای متفاوت داریم، یکی 23 داره، یکی 45 داره، یکی بالاتر داره. انسان که گذشتهش رو نگاه میکنه، هر کسی دوران بچگی خودش رو فکر میکنه انگار همین دیروز بود، چطور زود گذشت. تو همین دنیا هم انسان احساس میکنه خیلی زود گذشت عمر من. اونجا آخرت وقتی اون سختی‌ها رو میبینه، همه شیرینی‌های دنیا رو فراموش میکنه. انسان فکر میکنه یک ساعت تو دنیا من زنده بودم. الله میفرماید و یوم یحشرهم کأن لم یلبثوا، روزی که الله آنها را حشر میکند گویا نماندن در دنیا الا ساعتا من النهار، مگر یک لحظه یک ساعت. یتعارفون بینهم، هم دیگر را میشناسند. یک ساعت کدوم مدت هست؟ قال ابن عباس فی قبورهم، در قبرها گویا یک ساعت بودند. اما قال الضحاك فی الدنیا، یک ساعت تو دنیا. یستقصرون مدت لبسهم فی الدنیا والقبور، یعنی مدت ماندن در دنیا یا در قبرها بسیار کوتاه جلوی چشمشون میاد. چرا؟ لحول ما یرون، به خاطر حول قیامت که میبینند این دنیا بسیار اندک. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، همانا در خساره و زیان هست کسانی که تکذیب میکنن ملاقات الهی را. و ما كانوا مهتدين، و اونهایی که در دنیا بر هدایت نبودند، اینها واقعا در خساره هست. حال الله تعالی تخویف دنیوی، خب یکی عذاب آخرت است. در دنیا چی؟ در دنیا برای اونها عذاب نمیاد؟ الله همون جمله‌ای که قبلا خواندیم به پیغمبرش میفرماید، در دنیا عذاب می آوریم، یا در حضور شما یا اینکه شما را می بریم بعد از شما. و اما نرینك بعض الذي نعدهم، اگر ما شما را نشان بدهیم بعضی از آنچه که با به اونها وعده می کنیم، یعنی خدا با مشرکین چه وعده کرد؟ عذاب گرفتار، عذاب مؤاخذه. به پیغمبرش میگه اگر عذاب را به شما نشان بدهیم، او نتوفینک، یا ای پیغمبر ما شما را وفات بدهیم و از این دنیا ببریم، خلاصه به هر صورت فعلینا مرجع، و اینا نمیتونن در برن، مرجع اینها به سوی ماست. ثم الله شهید علی ما یفعلو، پس الله عز و جل گواه است بر آنچه که اونها عمل میکنن. ولكل امه رسول، ان تخويف دنيوي هست، الله می فرما هر امتی رسولی داشته. فاذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، این در قیامت است وقتی که رسولشان میآید به حق و به انصاف فیصله میشه. چرا؟ چون که رسول کی بیاد حجت تمام میشه. رسول میاد میگه خدایا اینها از من حرف شنوی داشتن یا نه، شکایت میکنه اینا مرا اذیت کردن. اونجا به حق و به عدل فیصله میشه و هیچ کسی برش ظلم نمیشه. اما بعضم زجر و توبیخ، وقتی که این وعید را بیان میکردند، این تهدید را بیان میکردند، میگفتن خب عذاب کی هست؟ و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، آنها میگویند این وعده کی هست اگر شما صادق هستید، اگر راست میگویید. قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله، جواب این توبیخ را الله تعالی به این صورت بیان میکرد. ای پیامبر اعلام کن من مالک نفس خودم نیستم از نظر ضرر و نفع، الا ما شاء الله، مگر اون چی که خدا بخواد میشه. لیکن ما شاء الله کائن، هر چی خدا بخواد میشه. پس وقتی که مالک خودم نیستم، چطور بر شما من ملکیت دارم؟ فکیف املک لکم الضر و جلب العذاب، این که به من میگوید عذاب بیار، من چطور برای شما میتونم عذاب بیارم؟ لذا من برای خودم مالک نیستم، لكل امت اجل، فقط اینم میدونم که برای هر گروهی مدتی هست، اون مدت که تمام شد فاذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، یک لحظه نه تقدیم میشه و نه تأخیر میشه، همون لحظه مرگ و اجل انسان را میگیرد. قل ارأيتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا، زجر هست همراه با تخویف اخروی. الله می فرماید خبر بدهید اگر پیش شما بیاید عذاب خدا به وقت شب یا به وقت روز، ماذا یستعجل منه المجرمون، اون چی چیزی است که عجله میکنه از آن مجرمان، یعنی بعد از زود چی چیزی را میخوان جبران کنند، به همون زودی چی کاری میتونند انجام میدن. از ثم اذا ما وقع آمنتم به، آیا آنجا اصل عبارت بعضی گفته اینطوره، اذا ما وقع ثم آمنتم، آیا زمانی که عذاب واقع بشه بعدا ایمان میآورید؟ اون ایمانی که به وقت عذاب باشه فایده نداره، اون ایمان خوبه که قبل از عذاب باشه. یعنی اذا ما وقع ثم آمنتم به، الان آیا همکنون عذاب میآورید؟ وقد کنتم به تستعجلون، خود شما برای این عذاب عجله داشتید، خود شما گفتید زودتر عذاب بیاد، الان چرا وقتی که عذاب آمد نمیتونی کاری برای خودتون بکنی؟ ثم قیل للذین ظلموا، سپس گفته میشه برای مشرکین ذوقوا عذاب الخلد، ای مشرکین عذاب همیشگی و دائمی را بچشید، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، شما جزا و پاداش داده نمیشوید مگر جزای عمل کرد خودتون، آنچه که کسب کردید. وقتی که خدای عزوجل با این تأکید و با دلائل عذاب را بیان می فرمود، مشرکین به شک افتادن. الله نقل قول می کند شک اونها را، و یستنبئونک احق هو، از شما اخبار را می پرسند، طلب نبأ می کنند، یعنی میپرسند از شما، سوال میکنند حق هو، آیا واقعا حق است این عذاب؟ قل ای به کلمه مثبت است، بله و ربی، سوگند به رب من که انه لحق، عذاب خدا چیه؟ حق است، راست است، و ما انتم بمعجزین، شما عاجز کنندگان عذاب، عاجز کنندگان خدا نیست که بتوانید فرار بکنید، مخفی بشید، در برید، شما نمیتونید کاری را انجام بدید. صدق الله العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. در آیه گذشته در رابطه با عذاب استفسار مشرکین ذکر شد که مشرکین از پیامبر میپرسیدند یستنبئونک، اما به صورت متعجب، احق هو، واقعا عذاب حق است، واقعا اتفاق می افته، الله تعالی جواب دادند قل ای و ربی، بله سوگند ذات پروردگار به رب من که حق است. اون اثبات عذاب بود، اثبات نفس عذاب با سوگند با تأکید. ولو ان لكل نفس، این کیفیت عذاب، بیان کیفیت عذاب. عذاب خیلی سختم هست، عذاب هست خیلی سختم هست. الله می فرماید ولو ان لكل نفس، شدتش به اندازه است که اگر باشد برای هر نفسی که ظلمت ظلم کرده، ما فی الارض، همه آنچه که در زمین است، همه خزانه های زمین مال یک انسان باشه، لفتدت به، آمده میشه فدیه بده اونها را، یعنی به خاطر نجات خودش همه ذخایر و خزائن زمین را فدیه میده. و اسر الندامت لما رأوا العذاب، اینجا اسر رو به معنی اظهرو هست. این اصرار کلمات از کلمات ازداد است، یعنی به دو معنی میاد، دو معنی ضد هم، دو معنی ضد هم، هم به معنی مخفی کردن هم به معنی اظهار کردن میاد. اثر رو یعنی مخفی کردند، اثر رو به معنی اظهار کردند، هر دو معنی اینجا به معنی اظهار است. و اثر رو ندام، مجرمین در اون روز ندامت و پشیمانی را چی میکنند؟ اظهار میکنند وقتی که عذاب را ببینند. و قضی بینهم بالقسط، بین آنها به قسط، به عدل، به انصاف فیصله میشه. و هم لا یظلمون، اونها ظلم نمیشن. خب پس این آیات گذشته درباره اثبات عذاب بود. بعد از اثبات عذاب مجددن دلائل عقلی توحید، الله می فرماید الا ان لله ما فی السماوات والارض، خبردار برای الله است، فقط و فقط برای الله است تمام تصرفات و اختیاراتی که در آسمان ها و زمین دارد. الا ان وعد الله حق، خبردار آگاه باش، همان وعده الهی حق است. کدوم وعده؟ بنویسید بالبعث والجزاء، وعده ای که خدا گفته روز قیامت همه زنده میشن، همه به کیفر اعمالشون میرسند، اون وعده حق است. ولكن اکثرهم لا يعلمون، اما اکثر مردم نمیدانند. هو یحیی و یمیت، اون ذات ذاتی است که زنده میکند و میمیراند. و الیه ترجعون، فقط به سوی او برگردانده می شوید، برای حساب و کتاب بنویسید، برای حساب و کتاب به سوی الله برگردانده می شوید. خب ببین این مطالب زیبا چه در باره قیامت است، چه در باره توحید است، همه این مطالب در قرآن است. اینجا ترغیب و تشویق الی القرآن است. تا زمانی که عظمت قرآن در قلب نیاید، انسان از این مطالب نقض قرآنی بهره نمی برد. پس حال تشویق به سوی خود قرآن. یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم، ای مردم قد جاءتكم، همانا آمده پیش شما، موعظه من ربكم، موعظه از جانب رب. واقعا قرآن از اول تا آخر موعظه هست، پند و اندرز هایی دارد که قلب انسان را متأثر می کند. و شفاء لما في الصدور، دومی وصفش شفا هست برای آن مریضی هایی که در سینه است. منظور از شفا، شفا روحانی است. مریضی های سینه چی هست؟ مریضی سینه مثل شرک، کفر، نفاق، حسد، بغض، هر چی که جزء موارد خلاف اخلاق باشد، جز مریضی های قلب باشد، همه را قرآن شفا میده. یک انسان عینک تعصب را بردارد، از همه این مریضی ها شفایاب میشه. خب خب آیا برای جسمانی شفای جسمانی هم قرآن هست؟ شکی نیست که آیات قرآن مجید تأثیراتش را دارد. حداقل تأثیرش اینه که انسان را از نظر معنوی، از نظر روحانی انسان را چی می کند؟ تشفی می بخشد. انسان از نظر روح و روان سالم میشه. ولی ثابت هست که هم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند بخانید فلان آیات را، مثلا معوذتین را فرمودند بخانید برای دفع سحر، برای دفع جن و غیره. سوره فاتحه را فرمودند شفاء لکل داء، برای هر مریضی شفا هست. ولی مقصد اینجا اون نیست. بگیم قرآن شفا هست یعنی قرآن تعویذاتی هست و قرآن مجید را انسان فقط از این جهت استفاده بکند، ابزار و آلی بشه برای تعویذ و حتی برای بعضی درامتی باشد، این درست نیست. فلسفه نزول قرآن مجید اصل برای این است که ما را از مریضی های روحانی شفا بده نه جسمانی. و هدن و رحمت للمؤمنین، و هدایت است قرآن و رحمت است، هدایت است علما و رحمت است عملا برای مؤمنین. یعنی مؤمنین میتونند اگر میخوان هدایت ببینند بیابند به قرآن رجوع کنند، رحمت خدا بر اونها ببارد به قرآن عمل کنند. قل بفضل الله و برحمته، ای پیامبر به اینها بگو که نسبت به فضل الله و به رحمت خدا فبذالک فلیفرحوا، به این خرسند باشد. به فضل خدا، ببین تفسیر فضل قرآن مجید است و تفسیر رحمت گفتن توفیق برای ایمان و اسلام است. یعنی به فضل الله و به رحمتش که توفیق یافتید، ایمان آوردید و اسلام را قبول کردید، ای مؤمنین فبذالک فلیفرحوا، باید به این خوشحال باشند. مؤمنین باید به این خوشحال باشند. اینجا از نظر عربیت و از نظر فصاحت بسیار جمله فصیح، مفسرین روی بحث کردن که از نظر الفاظ تکرار نیست ولی از نظر معانی تکرار است. بعضی گفتن سه بار تکرار بعد، اما جمهور مفسرین میفرماید دو بار. شیخ حسین علی میفرماید سه بار تکراره. اصلش هست فبقل بفضل الله و برحمته فلیفرحوا، فبذلک فلیفرحوا. شیخ میفرماید باز بفضل الله و برحمته لیفرحوا، فبذلک فلیفرحوا، بعد فلیفرحوا، بعد دیگه فبذلک ادارت سه بار. یعنی گویا خدا تکرار فرموده ای مسلمان به این خوشحال باش، به این خوشحال باش، به این خوشحال باش. دو بار یا سه بار تکرار کرده بدون اینکه الفاظی بشه تکرار بشه. هو خیر مما یجمعون، قرآن بهتر است از آنچه که مردم اندوخته میکنن، جمع میکنن در دنیا. یعنی از مادیات و از آنچه که برای مردم ارزش دارد به مراتب بهتر است. حال اینجا خدای تعالی زجر بیان می‌فرماید بر یکی از اقسام شرک، شرک فعلی که ما قبلا به تفصیل در سوره مائده و انعام خواندیم. شرک فعلی را الله عزوجل رد میکنه. شرک فعلی اینه که انسان از طرف خودش حلال را حرام بکند، حرام را حلال بکند. الله می‌فرماید قل ارائیتم ما انزل الله لكم، بگو به آنها خبر بدهید آنچه که الله نازل کرده برای شما من رزق، از رزق روزی، فجعلتم منه حراما و حلالا، اما شما قرار دادید بلا دلیل اینجا بریزید بدون دلیل اون رزق را حرام و حلال. قل الله اذن لكم، بگو آیا الله به شما اجازه داده؟ ام علی الله تفترون، یا اینکه بر خدا شما افترا میگویید؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. الله می فرمائے آنهایی که بر خدا افترا می گویند گمانشون چیه که در روز قیامت خدا با اونا چه رفتاری بکنند؟ اونا دروغ می گفتند، افترا می گفتند. چه انتظاری دارند؟ انتظار چه نوع برخوردی را از خدا دارند؟ ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون. ببین حق این است که اینهایی که افترا میگویند، اینهایی که دروغ میگویند بر خدا، فورا خدا مؤاخذهشون بکنه، فورا تو گوششون بزنه، به عذاب گرفتارشون بکنه. اما خدا این کار را نمیکنه. خدا فضل میکند، خدا لطف میکند. ان الله لذو فضل على الناس، اما نه الله دارای فضل است بر مردم، ولكن اكثرهم لا يشكرون، اما اکثر مردم سپاسگزار نیستند، شاکر نیستند. خب بعد از این موضوع، موضوع شرک فعلی، الله عز وجل دلیل دیگری از دلائل عقلی بر اثبات توحید بیان می فرماید. در دلائل گذشته شما خواندید که ثابت شد همه اختیارات و تصرفات مال الله، رزق خدا میده، خالق خدا هست، مدبر و گرداننده امور خدا است، مدیریت تمام جهان را خدا داره که او اداره میکنه، دنیا را، ماه را، خورشید را، زمین را، آسمان را. خب برای الوهیت گفتیم دو صفت لازمه، یعنی کسی میتونه اله باشه که دو صفت داشته باشه، یکی همین که شما خواندید که مدبر و متصرف باشه، دوم چی باشه؟ عالم الغیب، یعنی از همه جزئیات خبر داشته باشه، از تمام مسائل کلی و جزئی درشت و ریز اطلاع داشته باشه. تا حداقل کسی عابدی که او را صدا میکنه میگه یا فلان، بداد او برسه. لذا این علم را هم فقط خدا داره، اینم خاصه خداست، اختصاص به الله داره. ببینید در این آیات علم بیان شده. الله میفرماید و ما تکون فی شأن و ما تکون فی شأن وما تتلو منه من قرآن، آنچه که شما باشید در هر کاری، یا اینکه اینجا به صورت نفی هست، نیستید شما در هیچ کاری، در هیچ مشغله، وما تتلو منه من قرآن، و تلاوت نمی کنی از طرف الله هیچ قرآنی را، ولا تعملون من عمل، و شما عمل نمی کنید هیچ عملی را، الا کنا علیکم شهودا، مگر ما هستیم بر شما گواه، اذ تفیضون فی، زمانی که شما وارد می شوید، وارد گود می شید، وارد بحث می شید، یعنی شما هیچ کار و مشغلی ندارید مگر ما حاضریم، میدونیم شما چی کار میکنید. شما قرآن نمیخونید مگر ما میدونیم شما قرآن میخوانید. شما هیچ عملی نمیکنید، نماز مثلا بخونید، وضو بگیرید، کار دیگه بکنید، مگر ما حاضریم. یعنی هر کاری شما انجام بدید، ای بندگان من خدا خبر دارم. پس ببین اثبات علم است، هنوز جزئیات را الله بیان میفرماید. وما يعزب عن ربك، يعزب يعني يغيب، غائب نيس از پروردگار تو، من مثقال ذره في الارض ولا في السماء، يك ذره مثقال در زمین و نه در آسمان، يعني به اندازه يك ذره در زمین و آسمان هر اتفاقی میفته هم الله خبر داره. ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، و نه کوچکتر از آن و نه بزرگتر از این، الا فی کتاب مبین، مگر همه در لوح محفوظ است، همه اتفاقات در لوح محفوظ ثبت است. لذا عالم الغیب فقط و فقط خدای عز و جل است، اونی که از همه احوال خبر دارد الله است. بغیر از الله کسی از این جزئیات نمیداند. الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله عز وجل اولیاء و دوستان خودش را معرفی میکند. دوستان من اونهایی هستند که خوفی بر آنها نیست در آخرت، ولا هم يحزنون، اونها غمگینم نیستن بر ترک دنیا، على فراق الدنيا. هرچی که در دنیا پشت سر گذاشتن غمگین نیستن، چون در آخرت اونها نتایج بهتری میبینند. اما این اولیاء الله کی هستند؟ این مسئله ای هست. خیلی ها هستند امروز ادعای ولایت میکنند، خیلی ها هستند که ادعاهای کلان کلان میکنند، بعضی ها طوری وانمود میکنند به مریدان که ما شب و روز با خواجه خضر ملاقات داریم، با الیاس ملاقات داریم، با ارواح همراهی دارم. بعضی ادعا میکنند نماز نمیخونند. آقا چرا نماز نمیخونی؟ میگه شما نمازتون بخوام، من هر روز میرم بیت الله نماز میخونم و میام، مراقبه میکنه از اینجا، تصور میکنه. بعضی ها کارهای دیگر خلاف شرع میکنه، نماز نخوانده خلاف شرعه. این ادعاهای کلان کلان و خود را عالم الغیب دانستن خلاف شرع بماند که شرکه. ولی این نیست. ولی واقعی کیه؟ اولا خداوند عزوجل از اولیاء چند صفت بیان میکند. یک صفتشون مال آخرت، اون ما الان نمیدونیم. اون همینه که الله میفرماد در آخرت که بیاند هیچ خوفی بر آنها نیست، نمیترسند، چون خطری اونها را تهدید نمیکند. ولا هم یحزنون، بر فراق دنیا و ترک دنیا هم حزن و غمی ندارند. این در آخرت است. در دنیا چی؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. این صفت، دو تا صفت اینجا بیان شده برای ولی. الذين آمنوا، آنانی هستند اولیاء الله که ایمان درست دارند، ایمانشون مطابق قرآن است. آمنو یعنی اعتقاد، باور، اعتقادشان اعتقاد قرآنی هست، اعتقاد خرافاتی نیست. بس ببینید، شما میخواهید معیار ولایت را بدانید، شما میخواهید بدونید که واقعا ولی کیه، ولی الله کی هست، شما بیاید اول ببینید عقیدهش چطوره، اول بررسی بکن که عقیدهش چطوره. اگر او معبود فقط خدا را میداند، مدبر و متصرف فقط خدا را میداند، غیبدان و کارساز و مشکل کشا و حاجت روا فقط خدا را میداند، پس عقیدهش درسته. غیر از خدا کسی را عالم الغیب نمیداند، غیر از خدا کسی را مدبر و متصرف نمیداند، غیر از خدا کسی را اداره کننده تمام جهان نمیداند. این ولی هست. ولی اولین شرطش چیه؟ الذین آمنوا، عقیدهش درسته، عقیدهش صحیح هست. و صفت دوم ولی چیه؟ و کانوا یتقون، یعنی عملش هم صالح، تقوا داره. ولی اون است که چی؟ تقوا داره، نه اونی که شب و روز با زنها جلسه داره. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که امام الانبیا هست، سید اولاد آدم هست، وقتی که زنها خدمت رسول الله می آمدند، رسول الله از پشت پرده با اونها صحبت میکرد، روبرو به اونها نگاه نمیکرد. پس این کسی که زنها برن دستش را ببوسند، این وکانو یتقون نیست، این ولی نیست، این ولی نما هست، این پیر نیست، پیر نما هست. لذا این دو صفت را شما باید داشته باشید که ولی کسی هست که اول عقیدهش درسته، دوم عملش درسته. الذين آمنوا وكانوا يتقون، اونهایی هستند که ایمان دارند و كانوا يتقون، تقوا دارند. پس به قول امام رازی رحمه الله از همین آیه استنباط کرده، همین دو نکته را که بنده عرض کردم ولی را اینطور تعریف میکنه، میگه ولی الله من کان آتیا بالاعتقاد الصحیح. ولی الله اون کسی است که او اعتقاد صحیح دارد، عقیده صحیح بیاورد و تقدیم بکند. المبنی علی الدلیل، عقیده که بناش بر چی باشد؟ دلیل باشد. دوم و یکون آتیا بالاعمال الصالحه، و اعمال صالحه را هم انجام میده. الا وفق ما وردت به الشریعه، طبق آنچه که شریعت وارد شده. یعنی ولی اون کسی هست که به شریعت غرا عمل میکند، نه اینکه شریعت را خلاف میکند. میگه این خلاف است، میگه شما نمیدونید این طریقت است، طریقت چیزی دیگه است، شریعت چیزی دیگه است. العیاذ بالله، خدا دو راه درست نکرده. و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صراط مستقیم یکی هست، شریعت و طریقت یکی هست. طریقت اونی که در اختیار شریعت باشد، اونی که شریعت گفته حلال اون را حلال بداند، اونی که گفته حرام حرام بداند، اونی که گفته جائز جائز بداند، اونی که گفته ناجائز ناجائز بداند. رسول الله صلی الله علیه و سلم با اون مقام شامخ و بلندی که داشتند، آن حضرت صلی الله علیه و سلم را الله فرمود وعبد ربك حتى ياتيك اليقين، آن حضرت را الله فرمود وعبد ربك حتى ياتيك اليقين، شما تا دم موت عبادت کن خدایت را، تا لحظات موت. اما این ولی که میگه من به اندازه عبادت کردم که کفایت میکنه، یعنی العیاذ بالله از پیغمبر خدا هم بالاتر، این بر جاده شریعت نیست، این بر جاده ضلالت است. بس به قول امام رازی رحمه الله باید مطابق شریعت باشد اون ولی. الذين آمنوا وكانوا يتقون، الله میفرماید لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، برای این انسان ها، برای این اولیاء، برای این دوستان خدا مژده هست در زندگی دنیا. مراد از بشارت در زندگی دنیا و آخرت چیه؟ مراد از بشارت در دنیا بشارت هایی که خدا در قرآن بیان فرموده، یبشرهم ربهم برحمت منه و رضوان و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحت الانهار. بشارت هایی که الله عزوجل تو کتابش بیان فرموده، قال الحسن ما یبشرهم الله تعالی فی کتابه من جنت و کریم ثوابه. این بشارت ها مراد استن. یک قول دوم هم هست، میگویم بعضی این قول را گرفتند که بشارت یعنی خوابهای الله عز و جل، خوابهای خوبی به اونها در خواب به اونها بشارت میده. الله میفرماید لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرة، برای این اولیاء مجده است، بشارت است هم در زندگی دنیا، در زندگی دنیا یا به وسیله خوابهای خوب یا به وسیله آیات زیبا، الله اونها را مژده میده. و فی الاخره، و همچنین در آخرت فرشتگان به استقبالش میاد و او را مژده میدهند. لا تبدیل لکلمات الله، این وعده الهی تغییر و تبدیل ندارد، کلمات الله مواعید خدایی هستند. ذالک هو الفوز العظیم، این فقط این است رستگاری عظیم و رستگاری بزرگ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. صدق الله. بعد از اینکه در آیات گذشته اوصافی در رابطه با اولیاء الهی و دوستان واقعی خدای عزوجل خواندیم که خلاصه اون اوصاف دو چیز هست، یکی عقیدهشون صحیح هست، الذین آمنوا، و دوم مطابق شریعت محمدی هستند، و کانوا یتقون، بر جاده شریعت و بر مسیر تقوا هستند. این نوع اولیاء را الله عزوجل مژده بیان فرمود. حال اینجا در این آیه که تلاوت گردید تسلی برای رسول مکرم صلی الله علیه و سلم، ولا یحزنک قولهم، سخن اونها، قول اونها شما را حزین نکند، شما را نگران نکند، چون که مشرکین بلوفهای زیادی داشتند، تهدیدها و وعیدهای زیادی داشتند. الله اینجا تسلی میده، ان العزة لله جميعا، عزت به معنی غلبه هست اینجا، عزت به معنی موفقیت هست، غلبه فقط و فقط برای الله است، همه نوع غلبه برای الله است، خلقاً ملکاً. هو السمیع العلیم، ان العزت لله جمیعا، بیان تصرفات و قدرت الله است. هو السمیع العلیم، بیان علم است. این دو چیز لازمه هستند، لازمه الوهیت، فقط اوست شنوا و فقط اوست دانا، همه چیز را میداند. در ادامه الله عز و جل عرض کردم در این سوره همش دلائل عقلی هست، در ادامه دلیل دیگر بیان می فرماید عقلی بر اثبات توحید. الا ان لله من فی السماوات و من فی الارض، خبردار، آگاه باشید، فقط و فقط برای الله است تمام اون کسانی که در آسمان ها هستند و برای الله است آن کسانی که در زمین هستند. من اگر به معنی ذوی العقول باشد، معنی اینه که همه اینها ملکن و خلقن و عبیدن مال الله هستند، بنده الله هستند، تسلیم الله و مشغول طاعت و بندگی الله. و می توانیم من را به معنی ما، چون که من و ما به معنی هم دیگه استعمال میشن، تمام تصرفاتی که در آسمان ها و زمین است اون وقت شامل ذوی العقول و غیر ذوی العقول میشه. و ما یتبع الذین من دون الله شرکا، با وجودی که این تصرفات و اختیارات از آن الله هستند، اما هستند کسانی که به جای اتباع الله از شرکا اتباع میکنن، شرکایی که خودشون به عنوان شریک اونها را تراشیدند و درست کردند برای خدا. الله میفرماید و ما یتبعو الذین، آنچه که پیروی میکنن کسانی که میخوانند به غیر از الله دیگه شریکان، اونها که پیروی میکنند بر اساس چه مدرکی، بر اساس چه دلیلی، بر اساس چه چیزی؟ الله می فرماید این یتبعون الا الظن، بر اساس تخیلات و توهمات فاسده. یعنی اینهایی که پیروی میکنند بقیه شرکارا دیگر خدایان باطل را، اینها بغیر از توهم و تخیل دیگه دلیلی ندارند. این یتبعون الا الظن، جزن به معنای خیالات بی اساس است. و انهم الا یخرسون، آنان نیستند مگر از روی تخمین خرس میگویند، همینطور بلا تحقیق تخمینان یه چیزی گفتن، از روی زن و گمان یک چیزی غلط گفتن. الله عز و جل می فرماید که عابدان آلهه باطله بر اساس هیچ نوع مدرکی سخن نمی گویند، بلکه بر اساس توهم و زن و تخمین خودشون. هو الذي جعل لكم الليل، این نهمین دلیل هست بر اثبات توحید. عرض کردم 10 تا دلیل عقلیه و یکی وحی و 2 تا دلیل نقلی میاد. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، الله آن ذاتی است که قرار داد برای شما شب را تاکه سکون داشته باشید. ببین و النهار مبصرا فرمود، با توجه به و النهار مبصرا قیاس بر این مفسرین میفرماید هو الذي جعل لكم الليل مظلما، شب را تار آفرید و روز را مبصر آفرید. روز را که شما، روز موجب چی هست؟ دید شماست، باعث اینه که شما همه چیز را ببینید. پس شب را خدای عزوجل تاریک آفرید، لتسکنو فی، تا که شما در اون آرامش بگیرید. تاریکی شب برای سوء استفاده نیست، برای جنایت و خیانت نیست، برای گناه و معصیت نیست که انسان از اون تاریکی سوء استفاده بکند، بلکه برای این است که انسان آرامش بگیرد، استراحت بکند. و النهار مبصرا، و النهار را الله عز و جل مبصر آفرید. مبصر به معنی موجب دید هست، در روز شما همه چیز را مشاهده می کنید و میتونید برای خودتون کسب و کار کنید. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، همانا در همه این دلائل آیاتی هست، دلائلی هست برای قومی که سمع داشته باشند، قومی که بشنوند، حرف شنوی داشته باشند، نه قومی که معاند باشند، ضد باشند. اما متاسفانه مشرکین با وجود این دلائل بجای اینکه فقط خدا را عبادت کنند چیکار میکردند؟ قالوا اتخذ الله ولدا، آنها میگویند خداوند فرزند برای خودش انتخاب کرده، فرزند انتخاب کرده. من این اختلاف را قبلا خدمت شما عرض کردم که جمهور معتقدند که حقیقتا اینها را فرزندان خدا میدانستند، یعنی العیاذ بالله از وجود خدا هستند، چه کسانی که عیسی را میدانستند، چه کسانی که عزیر را میدانستند. اما شیخ رحمه الله میفرماید معتقد است که این اتخذ الله ولدن به معنی اینکه حقیقتا قائل باشد که عیسی از الله متولد شده به این معنا نیست، بلکه به معنی نیابت است. یعنی همون چیزی که بسیاری از مشرکین در عهد ما هم می کنند. اونها فرقشون با اینهایی که در زمان ما هستند چیزی نیست. اونها می گفتند عیسی فرزند خداست، یعنی پسرخوانده است، متبنا است، خدا او را به فرزندی انتخاب کرده تا که بعضی از کارهای خدا را او انجام بده. چون وقتی که شما فرزندی داشته باشید کارهایتون را به ایشون وقتی که اعتماد داشته باشید محول میکنید به فرزندتون. مثلا اگر مغازه‌دار هستی حداقل یک شیفت شما یک شیفت را به او محول میکنید وقتی که اعتماد باشه. کم کم انسان تمام اختیارات را به فرزندش محول میکنه، آخر خودش مینشینه و تماشا میکنه. اونها معتقدند که الله عزوجل عیسی را به فرزندی گرفته به این معنی که بخشی از خداییش را، از تصرفات و اختیاراتش را به عیسی سپرده که عیسی تو به مردم رسیدگی کن. عزیر هاکذا، شیخ رحمه الله این اعتقاد داره. منظور شیخ اینه که اون چی که امروز مردم معتقدن، خیلی از مردم درباره اولیاء، امامان، انبیاء معتقدن که اینها را خدای عزوجل نائب خودشون انتخاب کردن و بخشی از تصرفات فلان منطقه را، مثلا این منطقه هر کسی رزق میخواد، هر کسی باران میخواد، هر کسی فرزند اولاد میخواد، شما بده. لذا شیخ میفهمه این همون کاری است که مسیحیان، این همون فرزند گرفتن است، چون فرزند گرفتن به معنای نائب گرفتن است. این اتخذه هم دلیلی هست که شیخ میفهمه اتخذه، اتخاذ کردن، نه اینکه از او متولد شده. هو الغنی، جواب الله بی نیاز است. فرزند کسی برای خودش انتخاب میکنه، نیاز به فرزند داشته باشه، بازویش بشه، عصای پیریش بشه. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، او بی نیاز است، چون اون چنان قدرتی داره، همه تصرفات آسمان و زمین مال اوست. ان عندكم من سلطان بهذا، ان نافیه است، ان عندكم یعنی ما عندكم، نیست پیش شما هیچ نوع مدرکی برای این. چه مدرکی داری؟ چه دلیلی داری شما این میگید؟ اتقولون علی الله ما لا تعلمون، آیا شما میگویید بر خداوند اون چیزی که نمیدانید، یعنی افترا میگویید؟ قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الله میفرمه بگو همانا کسانی که افترا میگن بر الله، افترای دروغ، اینها هرگز رستگار نمیشوند. چند روزی چرا تو دنیا میمانند؟ متاع فی الدنیا. کسی سوال بکنه که چطور رستگار نمیشوند، تو دنیا همه چیز دارن. الله میفرمه متاع فی الدنیا، بهره گرفتن اندکی است در دنیا. ثم الینا مرجعهم، سپس به سوی ما بازگشتشون هست. ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون، سپس میچشانیم اونها را عذاب شدید و عذاب دردناک به سبب آنچه که کفر کردند. واتلو علیهم نبأ نوح، حال خدای عزوجل دو نمونه از عذاب دنیا بیان می فرماید، هم دلیل نقلی هم، هم دو نمونه از عذاب دنیا. یکی نمونه که برای قوم نوح آمد و یکی برای فرعون آمد. الله می فرماید واتلو علیهم نبأ نوح، بر اینها تلاوت کن خبر نوح را. اذ قال لقومه یا قوم، زمانی که به قومش گفت ای قوم، ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری، ای قوم اگر سنگین است بر شما این جایگاه من، جایگاه پیغمبری داشت، جایگاه ارشاد و راهنمایی داشت، و تذکیری عطف تفسیری هست برای مقامی، این جایگاه یعنی چه؟ یعنی و تذکیری، این که من پند میدهم شما را، پند و اندرز من در مقام نصیحت هستم، تذکیر میدم به چی؟ تذکیری به آیات الله، من شما را یادآوری میکنم به آیات الهی، پند میدم. اگر این برای شما سنگین است و میخواهید بر علیه من توطئه بکنید، بس من توکلم به خدا، فعلی الله توکلت، فقط و فقط بر الله من توکل کردم. لذا شما هر کیدی دارید، هر نقشه‌ای دارید، هر مکری دارید، شما بکنید. فاجمعوا امرکم و شرکاکم، جمع کنید تمام تدبیرتون را، تمام حیله‌ها و توطئه‌هایتون را، و نه تنها شما، بزرگترهای شما هر را هم جمع کنید، خدایانتون را و شرکاکم، شرکایتان را. ثم لا یکن امركم علیکم غمه، سپس امر شما بر شما هیچ غمه به من پوشیدگی نباشد، یعنی هیچ چیز را مخفی نکنید، هر چی میکنیم علنی بکنید. ثم اقضوا الی ولا تنظرون، سپس بر علی من شما قضاوت و داوری فیصله بکنید یا اقدام بکنید. ولا تنظرون، مرا مهلت ندهید، یعنی اگر شما قدرتی دارید، توان و به قول معروف ارزه‌ای دارید، بیایید به میدان. اما الله عز و جل می فرماید مسلم کنا عاجز بودن، بعد از عجزشون می فرماید فان تولیتم، ای قوم اگر شما پشت بدید، شما حرف مرا قبول نکنید، خود چرا قبول نمی کنید؟ من مگه چه تمعی دارم؟ شما اگر ایمان بیاوری به من چی میرسد؟ فما سألتكم من اجر، من از شما اجر نخواستم، سوال نکردم، چون که این اجری الا علی الله، اجر من نیست مگر فقط بر الله است. من دستورم برای شما اینه و خودم برای خودم این دستور را از الله دریافت کردم و امرت ان اکون من المسلمین، من دستور داده شدم که از مسلمین باشم، از کسانی که تسلیم می شوند در مقابل فرمان رب. لذا شما هم تسلیم بشید. الله عز و جل بعد از این موعظه نوح علیه السلام نتیجه منیبین و نتیجه معاندین هر دو را بیان می فرماید. فکذبوه فنجیناه و من معه فی الفلک، او را تکذیب کردند نورا، فنجیناه، این ثمره انابت است، ما نجات دادیم نورا و من معه فی الفلک، هر کسی که با او در کشتی بود، و جعلناهم خلائف، آنان را قرار دادیم خلیفه روی زمین، بعد از طوفان و بعد از غرق همین ها باشندگان روی زمین شدند و خلیفه های روی زمین. و اغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، این نتیجه مکذبین هست یا نتیجه معاندین هست؟ الله می فرمای ما غرق کردیم کسانی را که تکذیب کردن آیات ما را، فانظر کیف کان عاقبت المنذرین، ببین عاقبت و انجام کسانی که ترسانده شدند چگونه هست، منذرین از عذاب الهی. پس ببین این یک نمونه از عذاب بود. ای مشرکین مکه، این در واقع تلنگری هست برای مشرکین، ای مشرکین مکه شما اگر مثل اینها انکار بکنید ادامه بدهید، نتیجه شما هم همین عذاب، ذلت، بدبختی. ثم بعثنا من بعده رسلا، این یک تخفیف دنیوی دیگه هست از بقیه رسل به صورت اجمال. سپس ما فرستادیم بعد از نوح پیامبرانی پیاپی الى قومهم، به سوی قومشان، فجاؤوهم بالبینات، پیامبران همه با دلائل با معجزات آمدن، فما کانوا لیؤمنوا، قوم ایمان نیاوردن، نبودند که ایمان بیاورند، یعنی ایمان نیاوردن. چرا؟ علت عدم ایمان بما کذبوا به من قبل، به سبب آنچه که تکذیب کردن آن را قبل از، یعنی قبل از این که پیامبران تبلیغ خودشون را کامل بکنند، قبل از این که مردم بسنجند، پیشا پیش به ضد و اناد آمدند و تکذیب کردند. کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، این کاف کاف تعلیلی است، لذالک، به همین خاطر ما مهر میزنیم دلهای متجاوزین را، علت که مهر زده میشه، مهر جباریت، هرگز مؤمن نمیشوند. خب ثم بعثنا، این نمونه دوم است از تخویف دنیوی. ببین کسانی که نپذیرفتند به چه بلایی، به چه عذابی گرفتار شدند. الله می فرماید ثم بعثنا، این آیات درباره موسی و فرعون چند جا خوانده شده، به ترجمه اکتفا بشه تا جلوتر بره ان شاء الله درس. ثم بعثنا من بعدهم موسی و هارون، سپس ما فرستادیم بعد از آنان موسی و هارون را، الى فرعون و ملئه بآیاتنا، بسوی فرعون و درباریانش با دلائل آمدن، با آیات و معجزات آمدن، فاستكبروا و كانوا قوما مجرمین، حالت اولی تکبر کردند، قبول نکردند. علت چیه؟ و كانوا قوما مجرمین، اینا از قبل شغلشون جرم و جنایت بود، جرائم پیشه بودند، ببین یکی از جرم انسان یک روزی مرتکب میشه، یک شب میشینه بلا نسبت مشروب میخوره، یکی اصلا جرائم پیشش هست، عادتش هست، اعتیاد داره، هر شب مینوشه. بس یکی هست جرم کردن، یکی هست مجرم. جرم کردن اطلاق میشه به یکی دوبار، مجرم اونه که همیشه شغلش همینه، کارش همینه. اینا قوم جرائم پیشه بودن. فلما جاءهم الحق من عندنا، وقتی که حق آمد از جانب ما، یعنی موسی با معجزات آمد، قالوا ان هذا لسحر مبين، این جادوی آشکاری هست، جادوی ظاهری هست. موسی علیه الصلاه والسلام ناراحت شد، قال موسی اتقولون للحق لما جاءكم، موسی فرمود آیا شما به حق میگویید؟ لما جاءكم للحق به معنی فی الحق، درباره حق، زمانی که این حق آمده میگه اسحر هذا، آیا جادو هست این؟ ولا يفلح الساحرون، الله میفرماید ساحران رستگار نمیشوند، ساحران کامیاب نمیشوند. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه، انها دي قوم، قالوا اجئتنا، آنها گفتن آیتو آمدی تا برگردانی ما را از آن چی که ما یافتیم بر آن پدران ما را، یعنی پدران من را یافتیم، میخوای از دین آبا و اجداد ما را منحرف کنی، منصرف کنی، و تکون لکم الکبریاء فی الارض، بزرگی و ریاست و سیادت برای شما دوتا باشد در زمین، و ما نحن لکم ما بمؤمنین، چون فرعون اینا رو تو گوششون خونده بود، اونا به همین باور رسیده بودن که موسی دنبال حکومت است. همیشه توطئه گران اینه که مردم را بد عقیده بکنن با این چنین چیزها، با دروغ بر علیه اهل حق، و ما به شما ایمان نمی آوریم. فرعون به موسی چی گفت؟ وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، فرعون دستور صادر کرد بیاورید برای من هر جادوگر ماهر، علیم یعنی ماهر. فلما جاء السحرة قال لهم موسى، زمانی که جادوگران آمدند موسی به اونها گفت القوا ما انتم ملقون، بیاندازید آنچه که میخواهید بیاندازید. فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر، زمانی که انداختن عصاها و ریسمانهایشان را موسی گفت آنچه که شما آوردید این سحر است، این جادوست، ان الله سيبطله، بدون شک الله ان قریب این جادو را باطل میکند، ان الله لا يصلح عمل المفسدين، این علت است چرا خدا باطلش میکند، چون که خداوند عمل مفسدین را اصلاح نمیکند، بالخصوص در مقابل حق، بالخصوص در مقابل حق، کسانی که بیاین با حق و با معجزه مبارزه بکنند الله عز و جل عمل اونها را موفق نمیگرداند. و یحق الله الحق بکلماته، الله حق را ثابت میکند با وعدهش که فرموده. حق منظور اون چی که موسی علیه السلام آورده، توحید را الله اثبات می کند، ولو کریه المجرمون، گرچه مجرمان اینا نپسندند، این را مکروه و ناپسند بدارند. فما آمن لموسی الا ذریت من قومه، در وهله اول تعداد کمی به موسی ایمان آوردند، بعضی از جوانان قوم موسی، اونا هم در حالی که از فرعون می ترسیدند، چون فرعون به اشد مجازات گرفتار می کرد. الله می فرماید فما آمن لموسی الا ذریت من قومه، ایمان نیاورد به موسی مگر اولادی از قوم، منظور جوانان هستند، نوجوانانی از قومش على خوف من فرعون بر خوفی که از فرعون داشتند و ملئهم و درباریان فرعون حکامی و کسانی که اونجا بودند و این و ملئهم ان یفتنهم از چی میترسیدن از اینکه اونها را به عذاب گرفتار کنه به فتنه یعنی به شکنجه به عذاب و این فرعون العالم فی الارض این علت است چون فرعون متکبر بود در زمین و انه لمن المسرفین و علت دوم متجاوز بود از حد گذشته بود رحم نداشت و قال موسی یا قوم حال موسی علیه الصلاه و السلام به همین جوانهایی که ایمان آوردن میخواست تلقین بکند توکل را اعتماد به خدا را و قال موسی یا قوم ان کنتم آمنتم بالله موسی به قومش گفت ای قوم اگر شما ایمان به خدا دارید فعليه توکلنا بعضی گفتن جزا مقدر است فعليه توکلنا جواب جزا است یعنی اگر ایمان دارید ایمان خودتون را ظاهر کنید فعليه توکلوا فقط بر خدا توکل کنید اگر مسلمان واقعی هستید قوم هم توکل کرد دیگه ایمان خودش را ظاهر کرد فقالوا على الله توکلنا فقط و فقط ما بر خدا توکل کردیم بعد از این توکل مناجات ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين خدایا ما را فتنه ای برای این قوم ظالم قرار نده که ما فتنه بشیم ما را شکنجه بده ما را گرفتار هوا و حواسش بکنه و نجنا برحمتك من القوم الكافرين مناجات دوم بار اله از این قوم کافر ما را نجات بده الله می فرماید و اوحینا الی موسی و اخیه حال از طرف الله عزوجل دستور رسید الان که قوم ایمانش را ظاهر کرد چون ایمانش را ظاهر کرد می رفتن تو عبادت خانه ها نماز می خواندند همه اقوام گذشته و مذاهب گذشته نمازشون درست نمی شد مگر در جاهای مخصوص این خصوصیت پیامبر خاتم است رسول الله است که می فرماید جعلت لی الارض مسجدا تمام زمین برای من مسجد قرار داده شده یعنی هر جا من نماز بخوانم اونجا مسجد منه اما دینهای گذشته نه باید در همون عبادت خانه مخصوص نماز بخوانم لذا اینا می رفتن تو عبادت خانه نماز بخوانن فرعون عصبانی شد همه را با خاک یکسان کرد گفت شما اینجا نماز میخوانه اینم تخریب الان کجا میخوانه الله دستور داد الله می فرماید یا موسی ها و اوحینا الی موسی و اخی ما وحی کردیم به موسی و برادرش انت بوا لقومکما بمصر اینکه آماده کنید برای قوم خودتان در مصر بیوتن خانه‌هایی در مصر خانه‌هایی یعنی بعضی گفتن که معنیش اینه که همه شما در یک محل بنشینید کنار هم تا عبادت شما آسان بشه همه برای عبادت در یک وقت خاص جمع بشید و بعضی گفتن نه خانه هایی درست کنید که اون خانه ها را عبادت خانه قرار بدید واجعلوا بیوتکم قبله خانه هایتون را قبله و عبادت خانه قرار بدید اونجا خدا را عبادت کنی الان که شما را نگذاشتن تو معابد شما خودتون نمازخانه های خصوصی درست کنید نمازخانه شما را که نمیذارن نماز بخونید نمازخانه درست کنید و تو اونها نماز بخونید و اقیم الصلاة این علاج نجات است نماز را بخونید برپا بداری و بشر المؤمنین این اعلام نجات است ببین همیشه نجات بر اعمال بستگی دارد و اقیم الصلاة نماز بخوان و چنین مؤمنین را مژده بده اما تتمه این داستان موسی این قوم چقدر بر موسی منت میگذاشت در حالی که موسی به عنوان ناجی آمده. وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملئه. ها این ابتدا منت قوم بر موسی در آیات بعدی میاد. این مناجات موسی است و تتمه داستان است که از خدای عزوجل موسی علیه السلام تقاضا میکند آخری ضربه را هم به فرعون بزند. ربنا انك اتيت فرعون وملئه بار اله تو دادی به فرعون و ملئ فرعون زینتا زیبایی ها دادی تجملات دادی و اموالا فی الحیات الدنیا و مال های دادی در زندگی دنیا اما بخاطر چی؟ ربنا لیضلوا عن سبیلک. خدا نداده تا از راه خدا گمراه بکنن. این لام لام عاقبت است. اما بار اله تو که اینها را دادی عاقبت تو انجام این میشه که اینها گمراه میکنن از راه تو. پس خدای اول مالشون را از اونها بگیر و شکستشون بده. ربنا اطمس على اموالهم تخته کن مالهایشون را پلم کن مالهایشون را معنیش اینه. واشتد على قلوبهم دلهایشون را سخت کن که سخت سختر بشه. ای اجعلها قاسیتا واتبع بها دلش را سخت کن و مهرش بزن. حتی لا تنشرح للایمان تاکه برای ایمان اصلا دلش باز نشه. واشدد على قلوبهم دلهایشان را سخت کن فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم تاکه ایمان نیاورن تا زمانی که عذاب دردناک را ندیدند. عذاب را که دیدند ایمان بیاورند. الله می فرماید و جاوزنا ببنی اسرائیل البحر ما بنی اسرائیل را قال قد اجیبت دعوتكما اجابت دعای موسی از سوی الله عز و جل اجابت شد. الله می فرماید ای موسی دعای شما اجابت شد فاستقیما استقامت کنید از خود ثبات نشان بدهید. ولا تتبعن سبیل الذین لا يعلمون شما پیروی نکنید از راه کسانی که نمیدانند. لذا از این به بعد از این جاهلان پیروی نکنید. شما بیستید استقامت کنید. و بعد از اون الله عز و جل دستور هجرت داد و جاوزنا ببنی اسرائیل البحر ما عبور دادیم بنی اسرائیل را از دریا. یعنی موسی اسار زد دریا ایستاد بنی اسرائیل عبور کردند. فاتبعهم فرعون و جنوده فرعون و لشکریانش او را دنبال کردند بغیا و عدوا. چرا؟ چه چیزی داشتند دست اونها؟ از روی ظلم و از روی تعدی فقط میخواستن ظلم و تعدی بکنند. حتی اذا ادرکه الغرق حتی که طوفان آمد و همه غرق شدند جلوی چشمان بنی اسرائیل. حتی وقتی که فرعون را غرق دریافت الان ایمان آورد. این ایمان ایمان بعثه و یکی که در صفحه آینده میاد مال قوم یونس اون ایمان یأسه. این ایمان فرقش را باید بدونید. این به وقت عین عذاب است. اون قبل از عذاب به وقت آثار عذاب است. لذا الله می فرماید قال آمنت انه من ایمان آوردم به این که انه لا اله الا الذي آمنت به به این که هیچ معبودی نیست غیر از الله مگر آن ذاتی که ایمان آورده به اون بنو اسرائیل. یعنی همون خدای موسی و هارون را قبول دارم و انا من المسلمین. الان میگه از این به بعد من خدایا از مسلمین خواهم بود هم اعتقادا و هم عملا. الله تعالی میفرماید الان استفهام است. آیا همکنون الان میخوای ایمان بیاوری؟ وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، قبل از این تو نافرمانی کردی و از مفسدین بودی، هر جا تمرد هر جا سرکشی، الان ایمان میآوری؟ الان ایمان قبول نیست. فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیه. من بحثی قبلا خدمت شما عرض کردم، بعضی از افراد از همین آیه نوشتن که ایمان فرعون پذیرفته شده، حتی رساله نوشتند، چند نفر هستند تا کتب میگن ایمان فرعون پذیرفته شده، قبول شده، به دلیل اینکه هر جا خدای عزوجل از عذاب و از بالخصوص عذاب آخرت صحبت میکنه، از ایمان فرعون از کنم که درباره فرعون و عذاب فرعون صحبت نمیکنه، آل فرعون مثلا، و یوم تقوم الساعت ادخلوا آل فرعون، و یوم تقوم الساعت ادخلوا آل فرعون، خدا آل فرعون را هر جا میگه من عذاب میدم، به عذاب داخل میکنم. اما جمهور میگه آل فرعون مع فرعون، آل فرعون مع فرعون، همراه با فرعون، به دلیل اینکه اینجا الله عز و جل توبیخ و سرزنش میکند بر این ایمان. و حدیث این را تفسیر کرده که جبرائیل امین زمانی که اونها را به عذاب گرفتار کرد و فرعون این جمله را گفت، یک گل سیاهی برداشت و زد به دهانش، و این را الله تعالی فرمید ملامت الان، آیا همکنون، و قد عصیت قبل و کنت من المفسدین، در حالی که تو نافرمانی کردی قبل از این، یعنی قبل از معاینه عذاب، و از مفسدین بودی، الان نه، الان دیگه نجاتی نیست. فالیوم ننجیک ببدنک، ما امروز بدن تو و جسد تو رب نجات میدیم، لتکون لمن خلفک آیه، تاکه برای انسانهای بعد از تو که می آیند عبرتی باشد، درسی و عبرتی باشد. و ان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون، بسیاری از مردم هستند که از آیات ما غافل و بیخبر هستند. لذا الله می خواهد که به وسیله جسد تو، به وسیله بدن تو، اونها را از عذاب و به آیات خودش مطلع و آگاه بکنند. صدق الله العظیم.